NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 26 februari. De oppositie in Belarus riep op om de verkiezingen te boycotten. Hebben kiezers dat ook gedaan? En met de huidige klimaatplannen worden de doelen niet bereikt. Een overzicht van het nieuws, Wouter Hoogmoed. Het gaat met de huidige plannen van de provincies en het Rijk niet lukken om de doelen te halen voor natuur, stikstof, het klimaat en het water. Dat concluderen onder meer het Planbureau voor de Leefomgeving en het RIVM. De deskundigen noemen het onrealistisch dat de gestelde doelen de komende 10 jaar volledig worden gehaald. Zo moeten boeren meer kostbare en verregaande maatregelen doorvoeren. En er is veel meer natuur nodig dan nu is afgesproken, zeggen de deskundigen. Stikstofminister Van der Wal geeft tegenover persbureau ANP toe dat het moeilijker blijkt dan gedacht om de doelen te halen. Het Israëlische leger valt de zuidelijke grensstad Rafah in de Gazastrook hoe dan ook binnen, zei premier Netanyahu tegen de Amerikaanse zender CBS. Als er een wekenlange wapenstilstand tussen Hamas en Israël komt, wordt het grondoffensief volgens Netanyahu hoogstens iets vertraagd. Hij zegt dat de operatie niet maanden, maar weken zal duren en dat die Israël dichter bij de overwinning op Hamas zal brengen. In Rafah zitten zo'n 1,5 miljoen mensen. Netanyahu bevestigt verder dat er wordt onderhandeld over een akkoord, maar geeft verder geen details. Meer dan 3000 mensen zitten vast op een cruiseschip voor de kust van het Oost-Afrikaanse eiland Mauritius. Er is mogelijk sprake van een cholera-uitbraak op het schip. Volgens de krant BN De Stem zitten er ook Nederlanders aan boord. Meerdere passagiers en één bemanningslid zouden last hebben van diarree en braken. Zij zitten geïsoleerd in hun kamer. Zuidelijk Afrika kampt met een zware cholera-uitbraak. Zeker 3000 mensen zijn de afgelopen maanden om het leven gekomen. Uit voorzorg laat Mauritius dit cruiseschip daarom niet aanmeren. Luchtvaartmaatschappij Ryanair waarschuwt deze zomer mogelijk vluchten te moeten schrappen. De topman zegt dat er minder vliegtuigen door fabrikant Boeing worden geleverd dan beloofd. Uiterlijk eind juni zou Boeing 57 nieuwe toestellen leveren. Volgens de topman van die eerste prijsvechter worden dat er mogelijk maar 40. Hij waarschuwt dat daardoor het zomerschema in gevaar komt en de ticketprijzen ook kunnen stijgen. Boeing zegt in een reactie deze situatie te betreuren. De komende 2 weken rijden er veel minder treinen rond Schiphol. ProRail is vannacht met werkzaamheden begonnen die tot en met vrijdag 8 maart duren. Daardoor is maar de helft van de sporen beschikbaar. Volgens NS moeten reizigers rekening houden met drukkere treinen, andere vertrek- en aankomstsporen en een langere reistijd. Het weer. De dag begint in het zuiden en midden met regen. Later op de dag wordt het droger bij maximaal 8 graden. Maar door de noordoostenwind kan het wel kouder aanvoelen. Morgen bewolkt, wel droog en opnieuw een graad of 8. Dit is verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. De ochtendspits is begonnen met een ongeluk op de A15 richting Europoort. Daardoor staat er file tussen knooppunt Vaanplein en Hoogvliet 6 kilometer met 20 minuten vertraging. De hoofdrijbaan is dicht. Het verkeer kan het beste omrijden via de Van Brienenoordbrug over de A16 en de A20. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Boycott de verkiezingen. Met die oproep kwam oppositieleider in ballingschap Tichanovskaya afgelopen weekend over de parlementsverkiezingen in Belarus. We are witnessing what can only be described as fake elections in Belarus. This so-called electoral campaign hasn't met any democratic standards. Zegtuig van nepverkiezingen die niet voldoen aan de standaard van een democratie, zegt Tichanovskaya. En er viel ook weinig te kiezen. Alle 4 de partijen op het stembiljet zijn pro-Lukashenko, de dictator die al bijna 30 jaar aan de macht is. Correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou. Geert, valt er eigenlijk al iets te zeggen over die opkomst? Oftewel, hebben Belarussen gehoor gegeven aan de oproep van Tichanovskaya? Dat valt eigenlijk heel lastig te controleren. Er wordt gegoocheld met cijfers, er worden officiële cijfers genoemd. Volgens de kiescommissie in Belarus zijn er 73% van de kiezers naar de stembus gegaan. Maar goed, er zijn allerlei beelden van stembureaus waar je in ieder geval ziet dat het niet erg druk is. Maar sowieso opvallend is dat meer dan 40%, ruim 40% van de kiezers al vooraf zou hebben gestemd. Dus dat betekent dat toen de verkiezingsdag begon er zogenaamd al 40% zou hebben gestemd. En die dag zelf dan nog 30%. En ja, dat is altijd een bekend ingrediënt van fraude. Verkiezingen waarbij fraude wordt gepleegd. Dat van tevoren al alles min of meer bekokstoofd is. 4 jaar geleden hadden we natuurlijk ook die presidentsverkiezingen. En toen waren er heel grote anti-Lukashenko-demonstraties. Is er nog iets over van dat sentiment? Nee, dat sentiment is letterlijk vanaf 2020 de grond ingestampt. Er is enorme repressie geweest sinds die demonstraties. Die repressie gaat nog door tot op de dag van vandaag, nog steeds. Vandaag worden nog steeds mensen op basis van video en foto's van die tijd geïdentificeerd, opgepakt, gearresteerd. Er zitten meer dan 1500 mensen nu vast als politieke gevangenen in gevangenissen. Sinds 2020 zijn, ik geloof iets van 150.000 mensen op een of andere manier vervolgd. En heel veel mensen, onder wie natuurlijk ook Tichanovskaya, die we net hoorden, heel veel Belarussen die zijn het land ontvlucht. Dus het is gewoon veel te gevaarlijk geworden om überhaupt nog iets van oppositie te voeren of je stem te laten horen. Dus mensen durven echt helemaal niks meer? Of proberen ze het op andere manieren te laten zien of weten dat ze het er niet meer eens zijn? Nee, in Belarus iets ondernemen is gewoon veel en veel te gevaarlijk geworden. Er worden nog steeds mensen opgepakt voor toen. Familieleden ook van politieke gevangenen worden ook zelfs vervolgd. Het enige wat je ziet is dat de Belarussen, de oppositie die in het buitenland zit, dat die iets proberen te doen. Dat kan dus door middel van toespraken, videotoespraken zoals Tichanovskaya heeft gedaan. En een van die toespraken, niet die we net hoorden, want die was in het Engels, maar een toespraak in haar eigen taal, die is op miraculeuze wijze gisteren te zien geweest in diverse supermarkten en winkels in Belarus, op schermen in die winkels. Dus dat is een daad van Belarussische hackers die dat op een manier voor elkaar hebben gekregen. Dat is eigenlijk het enige wat je kunt doen, want nogmaals, in het land zelf iets ondernemen is veel en veel te gevaarlijk. Ja, dan vraag je wel af, waarom houdt Lukashenko eigenlijk nog verkiezingen als hij het land toch zo in zijn greep heeft? Nou ja, het is, je ziet het wel vaker in autoritaire regimes. Je ziet het ook in Rusland en andere landen. De leiders hechten er kennelijk aan om dit attribuut in stand te houden. Gisteren was Lukashenko, die wordt altijd traditioneel ook geïnterviewd als hij zijn stem gaat uitbrengen, altijd op dezelfde plek. Hij zei ook van, in ons land zijn nergens verkiezingen als bij ons. Dit is een feest. Nou, dat feest dat wordt ook omkleed met allerlei buffetten en met muziek en met toneelopvoeringen en dat soort dingen. Dus er wordt een heel ritueel van gemaakt. En ook die partijen die je dus ziet, dat zijn een beetje dezelfde partijen die je in Rusland ook hebt. Het is een ritueel wat ze graag in stand willen houden om maar te demonstreren dat het regime en ook de president door het volk breder worden gesteund. En Lukashenko tot slot heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om bij die verkiezingen ook nog eens te zeggen dat hij volgend jaar zal meedoen aan de presidentsverkiezingen. Dus dat hij nog gaat voor een nieuwe termijn van 5 jaar. En dan zal hij 35 jaar aan de macht zijn als het allemaal doorgaat. Dankjewel. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Het NOS Radio 1-journaal. Bijna 6:09. In Nieuwsuur ging het over de rechtszaak tegen Ridouan Taghi en zijn medeverdachten. Morgen zijn de uitspraken. Nieuwsuur blikte terug en besprak de gevolgen van het proces voor de rechtsstaat met hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff. Nou ja, eigenlijk op ontelbaar veel manieren. Bijvoorbeeld, het heeft heel veel angst gebracht eigenlijk in die hele strafrechtspleging. De dreiging waar ook professors nou mee te maken hebben, dat is er eentje. Maar ook de rol van de advocatuur in dit soort zaken, die is natuurlijk toch in een soort kwaad daglicht gekomen. Hoe ga je daar nou voor de toekomst mee om? Op welke manier is dat in een kwaad? Nou ja, bijvoorbeeld door in ieder geval de zaak tegen Wesky en een andere advocaat. De advocaat van Taghi die op een gegeven moment gearresteerd is. Dus dat is ook voor de toekomst. Hoe ga je daar in dit soort zaken mee om? Met een advocaat die natuurlijk, wat mij betreft, en dat zijn veel mensen denken daarover, ook een belangrijk onderdeel zijn van die rechtsstaat. Die moet je natuurlijk wel bijhouden. Hij benadrukt het advies om minder in te zetten op kroongetuigen en meer op andere vormen van bewijsverzameling. Nou, in ieder geval niet uitbreiden, niet verruimen, maar juist minder inzetten, minder vaak. Het gebeurt al niet vaak, maar nog minder. En juist als politie zijn er meer inzet op andere manieren van bewijsverzameling. Bijvoorbeeld wat we de laatste jaren veel hebben gezien met PGP-berichten. Daar is heel veel bewijs uitgekomen. Mijn advies zou zijn, ga nou meer daarop inzetten. En ga wat af van die kroongetuigen. Want je maakt jezelf als staat ook zo kwetsbaar als je dit soort middelen inzet, met dit soort mensen in zee gaat, en alles wat daardoor kan gebeuren. Dijkstra en Evenblij ter plekke sprak met Eritreërs over hun leven in Nederland en hun banden met Eritrea. De Eritreese Medani reageerde op de rellen vorig weekend in Den Haag tussen Eritreërs. Ik snap dat de mensen boos over zijn en dat ze eigenlijk een hele andere beeld over Eritrese mensen hebben. Dat is gewoon heel jammer, maar dat is gewoon als je dan kijkt, zeg maar, hoeveel mensen in Nederland wonen van de Eritrese gemeenschap. En hoeveel mensen of hoeveel jongeren bij de rellen zijn geweest. Ja, dat is gewoon een grote verschil. Saba is gevlucht uit Eritrea en vertelde wat de kerk voor hun gemeenschap betekent. Ja, dat is verbinding. Eerst met geloof, dan ook met de gemeenschap. Ook voor die kinderen, voor de komst. Hij moet ook weten waar hij komt vandaan, de taal, het geloof ook. Dus hij moet ook weten straks. Wie weet, wij gaan ook naar Eritrea terug. Ja. Als het anders wordt. Dus. Langs de lijn omstreken sprak met golfer Darius van Driel, die de Kenia Open won. Hij is de vijfde Nederlander ooit die een toernooi op de Europese Tour won. Alleen het vieren, dat moest nog even op zich laten wachten. Het circus gaat gewoon door. Ik ben in ieder geval blij dat mijn vlucht zo laat is. Anders moet je die omzetten. Nee. Dus het was een gekkenhuis na die laatste put. Heel veel mediaverplichtingen, sponsormeetings. Dus ja, ik was de komende 2 uur na die laatste put was ik nog bezig, zeg maar, op het toernooi. De score in Kenia werd niet heel goed bijgehouden, waardoor Van Driel niet zeker wist hoe hij ervoor stond. Nou, waren de scoring was ook niet zo goed bijgehouden op in Kenia. Want dat doen ze nog allemaal met de hand, zeg maar. En met stift. Oh. Dus ja, daar kon ik eigenlijk ook niet echt vanuit gaan. En ik vroeg op 18, zei ik tegen mijn caddy. Ik zeg, nou, kijk eens even op je telefoon hoe het ervoor staat. Dus ja, gelukkig maakte op birdie op de laatste. Waardoor ik daar geen zorgen over hoefde. Nou, mooi. En dat was gisteravond op Radio en TV. Thank you for being a friend. Travel down a road and back again. Your heart is true, you're a pal and a confidant. I'm not ashamed to say, I hope it always will stay this way. My hat is off, won't you stand up and take a and when we both get older. de Golden Girls. Thank you for being a friend. Morgen is pas de uitspraak, maar nu al duiken kranten in de impact van de Marengo-zaak. Parool en NRC vullen de voorpagina met het Marengo-proces. Het liquidatieproces rond Ridouan Taghi en 16 medeverdachten. Beide kranten hebben een vergelijkbare kop. Het Parool schrijft: de zaak tegen Taghi heeft Nederland voorgoed veranderd. En NRC, het Marengo-proces heeft de rechtsstaat zwaar op de proef gesteld. Beide kranten zetten de geschiedenis op een rijtje met veel aandacht voor het geweld rond deze zaak. Onder meer de moorden op de broer van de kroongetuigen, de advocaat van de kroongetuigen en op Peter R. de Vries. Een crimineel netwerk gebruikt Nederland als doorvoerhaven voor illegale handel in bedreigde diersoorten die worden gebruikt in Chinese medicijnen. Denk aan tijgers en neushoorns. De Telegraaf schrijft over een undercover onderzoek van 4 natuurorganisaties die dat aan het licht hebben gebracht. Vorige week werd een inwoner van Zuid-Holland opgepakt vanwege deze handel. De criminelen worden ook in verband gebracht met drugshandel, witwassen en in het verleden mensenhandel. Trouw schrijft over een gedupeerde in een toeslagenschandaal die gelijk heeft gekregen van de rechter. Een alleenstaande moeder sloot leningen af van in totaal 15.000 euro... om het bedrag op te kunnen hoesten dat ze onterecht moest terugbetalen aan kinderopvangtoeslag. Sinds 2021 kunnen gedupeerden hun leningen nu door de overheid laten afbetalen. Maar daarvoor moet de lening wel bij een notaris zijn vastgelegd. Deze vrouw had zo'n document niet, wel een verklaring van een boekhouder. En de rechter heeft geoordeeld dat dat voldoende bewijs is, schrijft Trouw. En de Nederlandse spoorwegen besteden nog 10, zoals het AD ze noemt, hoofdpijntreinen bij fabrikant Alstom. Deze ICNG's, Intercity Nieuwe Generatie, kosten samen 150 miljoen euro en worden geschikt gemaakt om ook in Duitsland bij een ander voltage op het spoor te kunnen rijden. Ja, hoofdpijntreinen noemt het AD ze dus, want door onder meer de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne waren er vertragingen bij de levering. Er rijden nu pas 8 van de eerder bestelde 99 treinen. En de treinen die rijden, die kampen dan weer met kinderziektes als foutmeldingen over de remmen. Het is allemaal niet zo erg als bij de Vira, denkt NS zelf. Volgens het AD houden de spoorwegen alle vertrouwen in de WESP, zoals de trein ook wel wordt genoemd. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. Er zijn wat problemen bij Rotterdam op de A15 richting Europoort. Daar is een ongeluk gebeurd met meerdere personenwagens bij Hoogvliet. Daardoor is de hoofdrijbaan dicht en daardoor staat er weer file vanaf Ridderkerk 4 kilometer. De vertraging is nu een kwartier. Op Curaçao beginnen de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de bouw van het ziekenhuis. In 2019 werd het oude ziekenhuis gesloten omdat het verouderd was. Er werd een compleet nieuw ziekenhuis gebouwd, maar dat liep financieel uit de hand. Correspondent Dick Draaier, Dick, wat moet deze parlementaire enquête opleveren? Nou, de enquêtecommissie heeft van het parlement van Curaçao de taak gekregen om onderzoek te doen naar de besluitvorming, de uitvoering en de controle van de bouw van dat nieuwe ziekenhuis in Willemstad. Al in 2010 was duidelijk dat het oude ziekenhuis uit 1865 niet meer voldeed aan de eisen die de gezondheidszorg stelt, en in ieder geval die van de 21ste eeuw. En begonnen de plannen om een nieuw ziekenhuis te bouwen. En uiteindelijk is men in 2014 gestart met die bouw en werd het ziekenhuis opgeleverd, zoals je net in de inleiding al zei, in 2019. Maar dat was niet nadat er veel bestuurlijk gekonkel was geweest en uiteraard, zou je bijna zeggen, bij dit soort megaprojecten, budgetoverschrijding van miljoenen euro's. En de parlementaire commissie is al enige tijd bezig met het vooronderzoek. En vandaag beginnen dan de openbare verhoren, waarbij mensen onder ede gehoord worden. In dat voortraject is die commissie trouwens op strafbare feiten gestuurd. En daarvan is inmiddels aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. Wat voor strafbare feiten zijn dat? Nou ja, officieel is daar niets over gezegd. Maar zoals ik net al zei, er wordt gekeken naar het bestuurlijk optreden in de aanloop naar de opening van dat nieuwe ziekenhuis en naar de budgetoverschrijdingen, die in de honderden miljoenen lopen. En daar zijn ministers en ambtenaren verantwoordelijk voor, vooral ministers. En ik vermoed dat je het daar dus moet zoeken. Ook al omdat de aandacht van de parlementaire commissie zich juist richt op dat bestuurlijke optreden, inclusief het afleggen van verantwoording van ministers aan de staten van Curaçao, het parlement. Een nieuw ziekenhuis op Curaçao, dat was nodig, maar het project was in de context van een klein eiland met beperkte financiële middelen, mega groot. En Curaçao heeft nu weliswaar een state-of-the-art ziekenhuis, maar kan zich dat eigenlijk niet veroorloven. En deze parlementaire enquête, die zal dat waarschijnlijk ook laten zien. Ja, want dat je dat wil, zo'n groot ziekenhuis op zo'n klein eiland, is dan misschien wel de conclusie dat dat eigenlijk niet kan? Nou ja, je moet beseffen dat Curaçao een goede gezondheidszorg geërfd heeft uit de tijd van de Shell, die hier de olieraffinaderij tot 1985 bezat en exploiteerde. Het eiland is daardoor een heel hoog niveau van zorg gewend. En we willen dat niveau niet kwijt en houden daarom, in ieder geval dat zeggen artsen tegen mij, soms krampachtig vast aan wat er aan zorg ooit is neergezet. En het nieuwe ziekenhuis dat er nu staat, ja, dat is daarvan eigenlijk een heel goed voorbeeld. State of the art, zoals ik net zei. En het terugschalen van de zorg naar de inhoud van je portemonnee, ja, dat is eigenlijk nooit gelukt. En dat zie je bijvoorbeeld aan laboratoria. Hè. Daar hebben we er hier een aantal van, terwijl er maar 1 of 2 nodig zijn om artsen bezig te houden. En die schrijven nu dus voluit diagnostische onderzoeken. En dat is helemaal niet nodig, zeggen artsen tegen mij. Maar iedereen moet leven, zo wordt gezegd. Het oude ziekenhuis, dat deed zijn deuren dicht met 50 miljoen euro schuld. Het huidige ziekenhuis maakt 25 tot 30 miljoen euro per jaar verlies. En die teller staat aan het einde van dit jaar op 150 miljoen euro schuld. Het eiland zit gewoon met een onbetaalbare, maar wel heel goed geoutilleerde zorg. En dat probleem, ja, dat ga je natuurlijk met een parlementaire enquête niet oplossen, maar het is goed om te kijken naar het verleden en daar dan hopelijk van te leren. En vanaf vandaag en de komende 2 maanden gaat dat dan gebeuren. En het rapport van de parlementaire enquêtecommissie, dat wordt dan eind april verwacht. Dick, dankjewel. Correspondent Dick Draaier. De Chinese economie hapert. Op de huizenmarkt zijn er grote problemen. Vastgoedreus Evergrande werd in Hongkong al failliet verklaard. En ook bij financiële instellingen staat het water aan de lippen. Ook al blijven protesten in China schaars, de middenklasse begint wel te morren. Op meerdere plekken in het land komen mensen in opstand. Een reportage van correspondent Jordan Daas. We zijn in Chengdu vandaag. U kent het misschien van de panda's. Daar zijn we vandaag niet voor gekomen. Het is namelijk ook de thuishaven van Sichuan Trust, een financiële instelling die in zwaar weer zit. De tent is failliet. Mensen die investeerden in het bedrijf zijn hun geld kwijt. En bij de hoofdingang hier van het gebouw staat een kleine groep te demonstreren. Geef ons geld terug, roepen ze. Zo'n 10, 15 mensen zijn het, denk ik. We proberen even in gesprek te gaan met de mensen om hun verhaal te horen. Waar is ze? Hey, kom maar. Kom maar, ja. Hey. Chinguo. Hallo, hey, ja, zo. Ongekend wat hier net gebeurde. Politieagenten werden direct fysiek toen we op de demonstranten afliepen. Ik werd naar de grond gewerkt door de autoriteiten. Vervolgens komen er zwarte paraplu's tevoorschijn die ons het zicht moeten ontnemen op die boze menigte. Onze camera is ingenomen, ook onze smartphones zijn uit de hand gegrist. Worden nu afgevoerd in een politiewagen. 2 uur later zijn we weer vrij, althans, we zijn niet alleen. We zijn inmiddels terug bij Sichuan Trust. Veel beveiliging hier, ook een onbekend aantal lieden in burger die ons blijft volgen. De demonstranten zijn inmiddels weg. Telefonisch komen we toch met ze in contact. Meneer Qin is dit, heeft 10 miljoen geïnvesteerd, zegt hij. 1,3 miljoen euro. Beloofd werd een iets hogere rente dan bij de bank, 8%. Maar ook wat meer risico dus. Hij heeft geen cent teruggezien, zegt hij. Destijds gold het als een erg veilige investering, zegt Qin. Ze hadden de juiste vergunningen. Maar de toezichthouders bij de lokale overheid hielden geen toezicht. Er was corruptie en het geld is nooit geïnvesteerd. Ja, het bleek een ponzi-fraude. Het geld werd gebruikt om gaten te dichten op de balans, om eerdere investeerders mee af te betalen ook. Dat in combinatie met toch al een slechte markt, omvallende vastgoedbedrijven, vertragende economie, een overheid die de touwtjes strenger aantrekt, financiële risico's wil terugdringen. Ja, dat maakt dat dit bedrijf in acute problemen kwam. Ik spreek met mevrouw Lee, een gepensioneerde docent. Ze loopt al tegen de 80. Zij investeerde zo'n 130.000 euro. 79岁. Ik ben al 79, mijn man is 82. We hebben ons hele leven hard gewerkt. Dit is ons zuurverdiende pensioengeld, ons bloed, onze tranen. Deze illegale praktijken, deze misdaden, het plichtsverzuim. Ons geld is gewoon afgepakt. Ja, als er één vis doodgaat, heeft dat waarschijnlijk met die vis te maken, zegt Lee. Als ze allemaal doodgaan, is er meer aan de hand. De hele trustsector zit in de problemen. En daarmee dus ook deze particuliere investeerders. Ik heb kanker, zegt Lee, en ik heb ook een hartaanval gehad. En verzekeringen in China dekken vaak maar een klein deel van de rekening. Als ik in het ziekenhuis moet worden opgenomen voor een operatie en medicijnen, ben ik veel geld kwijt, zegt Lee. Het grootste deel moet je zelf betalen. Het spaargeld begint op te raken, zegt ze. Ja, de autoriteiten zitten in een spagaat, willen niet levensvatbare bedrijven ook failliet kunnen laten gaan. Geen trek om op te draaien voor puinhopen, maar ja, willen tegelijkertijd de angel eruit halen. Doodsbang voor sociale onrust. Er is een deal voorgesteld inmiddels, waarbij investeerders in elk geval nog een klein beetje van hun geld terugkrijgen. Een groot deel is daar ook mee akkoord. Dat is omdat ze onder druk zijn gezet, zegt meneer Xin. Ze wilden helemaal niet tekenen. Een gezwicht voor intimiderende huisbezoeken van de politie. Ook op hun werk zijn ze lastig gevallen, horen we. Meneer Xin samen met enkele honderden andere gedupeerden zwicht niet. Elke week komen we samen om te protesteren. Dat is ons wettelijk recht, een must, zegt Xin. We zijn niet bang voor de repressie van de lokale politie. De gedupeerden zijn bezig met petities en willen naar de rechter gaan in de hoop dat ze hun geld alsnog terugkrijgen. Het is 6:55. Er loopt op dit moment een campagne tegen het verspreiden van naaktbeelden. Een jongen staat op punt om een pikante foto van zijn vriendinnetje door te sturen. Ziet in zijn hoofd wat er dan allemaal kan gebeuren. Ze wordt belachelijk gemaakt, belaagd. Staat zelfs op punt om van een brug te springen. Daardoor bedenkt hij zich en doet het niet. De manier waarop het is gedaan vind ik echt heel goed. En de muziek van Mo helpt daar zeker bij. Ze schreef Stukje van mij speciaal hiervoor. Het is zo laat en ik wil wel slapen, maar dit houdt een plekje bezet in mijn hoofd. Ik ben op zoek mijn gedachten verraden, mijn eigen gevoel, misschien heb jij dat ook. Wachten tot de nacht weer dag wordt, geen reactie, ook een antwoord. Sluit mijn ogen voor ik bang word. Hier is alles stil. Ik gaf je een stukje van mij. Je zou het bewaren, maar maakte het kwijt. Je hebt het gebroken, dat stukje van mij. Je kon het niet laten, heb je eigenlijk spijt. Van vertrouwen naar verraden blijf ik achter met de schaamte. Je hebt het gebroken, dat stukje van mij. Je zou het bewaren, maar ik raakte alles kwijt. Er is een licht ik al achtergelaten. En met de pijn laat je mij in de steek. Ik heb het gevoel dat ze over me praten. Ik ga ze voorbij, maar ze kijken nog steeds. Wachten tot de dag weer nacht wordt. Geen reactie, ook een antwoord. Sluit mijn ogen, want de angst komt. Maak het even stil. Ik gaf je een stukje van mij. Je zou het bewaren, maar maakte het kwijt. Je hebt het gebroken, dat stukje van mij. Je kon het niet laten, heb je eigenlijk spijt. Van vertrouwen naar verraden blijf ik achter met de schaamte. Je hebt het gebroken, dat stukje van mij. Je zou het bewaren. Kwijt. Oh, ik begrijp het niet, alle schuld die ligt bij gaf je een stukje van mij. Je zou het bewaren, maar maakte het kwijt. Je hebt het gebroken, dat stukje van mij. Je kon het niet laten, heb je eigenlijk spijt. Van vertrouwen naar verraden blijf ik achter met de schaamte. Je hebt het gebroken, dat stukje van mij. Je zou het bewaren, maar ik raakte alles kwijt. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Demissionair minister Van der Wal erkent dat het moeilijker is dan gedacht om de stikstofdoelen te halen. Ze is het eens met de conclusie uit een nieuw rapport dat de overheid niet moet wachten op één groot perfect stikstofplan. Er moeten stap voor stap maatregelen worden genomen. Israël valt Rafah hoe dan ook binnen, zegt premier Netanyahu. Als er een akkoord komt over een wekenlange wapenstilstand, dan wordt het grondoffensief hoogstens iets vertraagd, zei Netanyahu tegen de Amerikaanse zender CBS. Aanhangers van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro zijn massaal de straat op gegaan. Tegen Bolsonaro lopen meerdere onderzoeken, onder meer na zijn betrokkenheid bij de bestorming van het parlement door zijn aanhangers vorig jaar. In wintersportgebied Le Mont d'Or in het midden van Frankrijk zijn vier skiers om het leven gekomen door een lawine. Ze waren onder leiding van een gids vermoedelijk buiten de pistes aan het skiën. Het weer in het zuiden en midden van het land regent het. Later vandaag wordt het droger. Het is maximaal 8 graden. Maar door de noordoostenwind kan het kouder aanvoelen. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De meeste files staan momenteel op de wegen rond Rotterdam. Dat komt vooral door een ongeluk op de A15 richting Europoort. De hoofdrijbaan is dicht bij Hoogvliet en daardoor staat de file vanaf Ridderkerk met een half uur vertraging. Omrijden kan via de Van Brienenoordbrug over de A16 en de A20. Door de problemen op de A15 loopt het verkeer ook vast op de A4 vanuit Den Haag. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Benelux nu 10 kilometer. De extra reistijd is daar een half uur. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Hoe kun je vroegtijdig stress bij werknemers ontdekken? Onderzoekers van onder andere TNO en het Radboud UMC gaan dat onderzoeken. In 30% van de gevallen is er bij ziekteverzuim sprake van psychische klachten die worden veroorzaakt door stress. En dat kost miljarden euro's. Erno Hermans is psycholoog en cognitieve neurowetenschapper aan het Radboud UMC. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat u onderzoeken of je stress sneller kunt ontdekken? Nou, wat we gaan doen is, dit is een groot project, hè, waarin we met heel veel samenwerkingspartners gaan kijken hoe we stress kunnen meten in een werkomgeving. En wat we dan doen is dat we eigenlijk een jaar lang mensen gaan volgen. Dus die krijgen allerlei apparaatjes, wearables en telefoons, waarin we ze kunnen allerlei dingen kunnen meten die aangeven hoe zij functioneren. Wearables, dat is bijvoorbeeld zo'n horloge om je pols of zo. Ja. Dus een horloge om je pols en vragenlijsten die je invult op een telefoon. En zo kunnen ze in de gaten houden, hè, wat hun functioneren is. En over de tijd hopen we dan te kunnen zien hoe mensen veranderen in hun stressreacties. En daarmee eigenlijk vroeger te kunnen detecteren wanneer iemand de verkeerde kant op gaat. Want hoe zou je dat kunnen zien aan de hand van dat soort gegevens? Nou, er zijn allerlei dingen die we meten, zoals hartslag. Je kunt allerlei dingen zien in veranderingen in hartslag. Hogere hartslag, minder variabiliteit in je hartslag. Zo kun je zien in vragenlijsten dat mensen andere dingen gaan invullen. Je kunt andere slaappatronen zien. En wat je vaak dan ziet, is dat je al vroeg kunt zien dat er veranderingen in zijn, voordat iemand daadwerkelijk naar hulp gaat zoeken. Dus de hoop is eigenlijk dat we vroeger te meten veel sneller erbij kunnen zijn en dan veel sneller daarop kunnen reageren. Dus, en mensen moeten ondertussen ook dus invullen hoe het met ze gaat. Wat voor soort gegevens zijn dat? Dat zijn gewoon simpele vragenlijstgegevens die mensen gedurende de dag een paar keer in de dag invullen. Ja, maar wat voor vragen zijn dat? Het zijn vragen over hoe gaat het met je, hoe voel je je, wat is je reactie, wat is er gebeurd. En het unieke aan het project hier is nu eigenlijk dat we niet alleen kijken naar hoe een individu dan reageert in een werkomgeving, maar ook daarbij proberen in kaart te brengen wat er eigenlijk in die werkomgeving gebeurt. Hè. Dus wat zijn nu de dingen in je werk die ervoor zorgen dat je gestrest raakt? Ook met het doel dan om vervolgens te kunnen kijken samen met die werknemer, wat kunnen we daaraan doen? Dus niet alleen kijken naar het individu. Wat moet het individu veranderen om bijvoorbeeld meer veerkrachtig te worden? Maar ook, wat moet je in de werkomgeving veranderen om te zorgen dat mensen daar minder last van krijgen? Ja. Nou is dit een proef om te kijken van hoe het werkt. Maar is het dan straks de bedoeling dat mensen zo'n horlogeachtig iets om de pols gaan hebben en dat de werkgever dan in de gaten kan houden hoe het met je gaat? Ja, dat is natuurlijk altijd op basis van vrijwilligheid. Hè? Dat moet ik er altijd bij zeggen. Dus er zitten allerlei privacywaarborgen in en zo. Allerlei juridische kwesties, ethische kwesties die daar natuurlijk bij spelen. Maar het doel is om uiteindelijk een systeem te ontwikkelen op basis van AI ook, waarbij we die verschillende gegevens combineren. Zodat je eigenlijk daar een vroege signalering mee kan doen. Dus het systeem geeft dan een vroeg signaaltje van, kijk, bij deze werknemer kan het de verkeerde kant op gaan. En dat zorgt ervoor dat de werknemer dan samen met de bedrijfsarts, ook in vertrouwelijkheid natuurlijk, kan kijken wat eraan gedaan moet worden. Maar u zegt al, die privacy, dat privacyvraagstuk, dat speelt hier wel heel erg, denk ik. Want ik denk niet dat iedereen zomaar wil dat de werkgever precies weet hoe het met je gaat. Ja, nou ja, dit is natuurlijk een belangrijk punt aan dit hele onderzoek. Dus vanaf het begin moet je eigenlijk privacy ingebouwd als een belangrijk onderdeel. Dus we werken samen ook met ethici, we werken samen met juristen die ervoor zorgen dat we daar binnen de huidige regelgeving alles netjes doen. Dus aan de ene kant moet je waarborgen dat de gegevens op een veilige manier verwerkt worden. Aan de andere kant moet je die vertrouwelijkheid waarborgen. Dus dat wordt van tevoren al ingebouwd in het systeem. Maar dan krijgen maar bepaalde mensen toegang tot die gegevens? Is dat bijvoorbeeld een van de waarborgen? Ja, uiteraard. Ja, uiteraard. Dus er zit altijd, de vertrouwelijkheid houdt in dat alleen de bedrijfsarts dan met de cliënt kan spreken daarover en inzicht daarin krijgt. En dat leidt dan tot een dialoog met de werkgever. Maar het is niet de bedoeling dat de werkgever dan alle gegevens van alle werknemers ter beschikking krijgt. Nee. Dus wat wel zou kunnen is dat je de anonieme data verzamelt en kunt zien juist van, kijk, in jouw organisatie gaan de stressniveaus enorm omhoog. En dat leidt dan tot een dialoog met de werkgever die misschien aan die omgeving wat kan veranderen. Eerst gaat u onderzoeken of het inderdaad te meten is en of je er mee kunt werken. Dank u wel. Erno Hermans, psycholoog en cognitieve neurowetenschapper. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Poolse boeren hebben dit weekend zo'n 160 ton aan Oekraïns graan uit treinwagons geloosd. En dat deden ze uit protest tegen de handelsovereenkomsten die de EU heeft gesloten met Oekraïnse boeren. Met die regeling zorgt de EU dat Oekraïnse boeren hun graan kwijt kunnen in tijd van oorlog. Kees Huizinga heeft een boerderij in Oekraïne. Goedemorgen. Goedemorgen. Ziet u dat Poolse verzet tegen Oekraïnse producten steeds feller worden? Ja, dat wordt inderdaad steeds feller. En dat begon met een paar vrachtauto's waarvan achter het luikje open gedaan werd. En dan stroomde een paar ton graan op straat. Laatst kreeg ik van onze graantrader, ADM is een van de grootste in de wereld, foto's dat er koolzaad uit hun treinwagons was laten lopen. En nu gisteren dus zo'n hele rij treinwagons waarvan alle deuren opengezet waren. En dat wordt van kwaad tot erger. Ja, en is dat puur gericht op die in hun ogen goedkope Oekraïnse producten? Of heeft het ook te maken met onvrede überhaupt over het beleid van bijvoorbeeld de EU, wat je natuurlijk ook wel meer in Europa ziet? Nou ja, dit is natuurlijk begonnen met vorig jaar toen, of twee jaar terug al inmiddels, toen de oorlog begon, toen schoten de prijzen voor graan in de wereld omhoog. Die gingen door het dak. En toen hebben we ook veel Poolse boeren aan de PIS, de politieke partij daar destijds, geleerde bedrijven, opportunistisch gebruik van gemaakt en gedacht, nou, wij kopen nog goedkoop graan van Oekraïne in, van Oekraïnse boeren, want die konden er nergens mee naartoe. In de hoop het later duurder door te verkopen. Maar de prijs is daarna weer om naar beneden gegaan. En toen zaten die Polen met het dure Oekraïnse graan wat ze destijds gekocht hadden. Daar zijn ze toen ook tegen gaan protesteren. En heeft de EU ook gedeeltelijk gecompenseerd. En dus daar is het mee begonnen. Ja, en je ziet natuurlijk in Europa dat er algemeen onvrede is over de regelgeving in Brussel. Ja. Dat is langzamerhand geëvolueerd in protest tegen Oekraïnse graan. Maar ja, het gaat denk ik ook inderdaad veel over Europese regels. Maar wat u zegt is dat het gaat dus niet puur en alleen om wat zij zelf produceren, dat ze dat niet meer goed kwijt kunnen. Nee, denk ik niet. De graan, weet je, dit is de instabiliteit waar Rusland natuurlijk ook mee bezig is om die hier te creëren. Dus in 22 en het begin van 23 zijn die graanprijzen waren die hartstikke hoog. En die zijn nu weer in elkaar gestort. Brazilië, Argentinië hebben bijvoorbeeld afgelopen jaar en dit jaar ook hele goede oogsten gehad. Dus dat drukt ook weer op de graanmarktprijzen in de wereld. Ja, en die instabiliteit is natuurlijk slecht te handelen voor het stabiele Europa, voor boeren die een bevolking die stabiliteit wil. En dat is wat Poetin probeert te destabiliseren. Tegelijkertijd gaat de export via de Zwarte Zee nou juist weer beter, was gisteren nog het bericht. In januari lag te gaan export via die route op het niveau van voor de oorlog. Dus wat dat betreft kunt u nu het graan weer via de zee kwijt? Nou, een heel groot gedeelte wel. Gelukkig hebben wij alles al verkocht. Omdat ik een paar bommetjes op Odessa, bij wijze van spreken, en de hele graanexport ligt weer stil. Dus ik ben direct vanaf de oogst vorig jaar begonnen met snel verkopen. Weliswaar voor hele lage prijzen, dus dat is ook verliesgevend voor ons. Maar de havens in Odessa die functioneren weer goed. Dat zijn 3 havens. Maar Oekraïne had vroeger 8 of 10 havens aan de hele Zwarte Zeekust, waarvan er dus nu nog maar 3 functioneren. En die hebben niet de capaciteit om al het Oekraïnse graan te exporteren. Dus er moet ook nog wat via die kleine Donauhaventjes en ook nog wat via vrachtauto's in het spoor, onder andere via Polen. En het graan wat via Polen via het spoor gaat, is ook niet voor de Poolse markt bestemd. Nee. Het gaat via de Oostzeehavens de wereldmarkt op of naar Duitse verwerkers die de koolzaadolie van maken van de koolzaad. Gaat zelfs gedeeltelijk met de trein naar Spanje, heb ik begrepen. Dus het is niet voor de Poolse markt bedoeld. Nee, dus dat het nu via Odessa weer beter gaat, betekent niet dat dat probleem met die Poolse boeren die hun acties voeren, is opgelost? Nee, absoluut niet. Wat ik zeg, een paar bommetjes op Odessa en heel Odessa ligt weer stil. En daar moet toch 30, 40, 50 miljoen ton graan doorheen. Dus de Poolse en de Europese export blijft zorgwekkend. Ik maak me enorme zorgen. Dank u wel. Kees Huizinga, boerderij heeft hij dus in Oekraïne. Het is bijna 7:14. De Braziliaanse ex-president Bolsonaro liet na lange tijd van zich horen, hield dit weekend een bijeenkomst voor zijn aanhangers in São Paulo. Bolsonaro wordt door de federale politie samen met een aantal militairen en ministers uit zijn regering onderzocht vanwege een vermeende coup-poging rondom de verkiezingen van 2022. En ondanks dat hij geen president meer is, brengt hij nog heel veel mensen op de been. Correspondent Nina Jurna vanuit São Paulo. Het staat hier vol op de Avenida Paulista, de grootste straat van São Paulo. Met duizenden mensen echt. Zwaaien met vlaggen, Braziliaanse vlaggen. Ze hebben Braziliaanse t-shirts aan. En dit is heel duidelijk de achterban van Bolsonaro, die hier massaal naartoe is gekomen om hun steun te betuigen. En dat is wat Bolsonaro ook wil met deze bijeenkomst. Hij wil laten zien dat hij er nog steeds is. Dat hij power heeft, dat hij sterk is. En de boodschap vandaag is: laat niet met mij sollen, want ik heb nog een achterban. Ele é o nosso ídolo. Hij is ons idool, zegt ze. Hij redt ons van het corrupte systeem. Haar buurvrouw ziet Bolsonaro nog steeds als de president van Brazilië. Ele é o nosso presidente, real presidente. Groepje mensen met een grote spandoek. God, family, homeland and freedom staat erop. En daaronder een vrouw met een groene bril. Kleuren van de Braziliaanse vlag. Haar t-shirt met Brazilië erop. En in haar haar een hoofdband met twee kleine vlaggetjes van Brazilië en ze heeft een soort klepper bij zich. Nós éramos muito felizes porque nós tínhamos um Brasil livre. We waren heel gelukkig. Brazilië kende vrijheid, maar nu niet meer. Maar waarom niet? Want vandaag de dag wordt alles strak gehouden door het Hoge Rechtshof. Ze zitten achter iedereen aan. Ze proberen iedereen te vervolgen. Onze journalisten, de politici, onze gouverneurs. We willen onze vrijheid terug en daarom zijn we hier. Bolsonaro is inmiddels begonnen met speechen en er zijn allemaal mensen met vlaggen. Bolsonaro queria dar um golpe. Ze zeggen Bolsonaro zou een coup plegen. Maar dat roepen ze al sinds 2019. En een deel van de media, van de journalisten, gelooft dat nog steeds. Vanaf het podium spreekt Bolsonaro de aanhangers toe. En het lijkt weer even de verkiezingstijd, toen hij ook dit soort grote groepen mensen op de been kreeg. Exatamente o que estamos fazendo hoje, nesses dias. Dit is Alexandre de Moraes. Hij is voorzitter van het Electoraal Hof en rechter bij het Hoge Rechtshof. Hij gaf eerder deze maand opdracht om een aantal militairen en een aantal ex-ministers van Bolsonaro te arresteren. Bolsonaro zelf mag het land niet uit en hij wordt ook onderzocht. Hij zou stelselmatig nepnieuws hebben verspreid en er zou een sfeer gecreëerd zijn waarin de staatsgreep kon plaatsvinden. Ook zou hij het brein zijn van het plan. Maar zijn aanhangers geloven er niet van. Nee, totaal niet. Ik ben bij alle manifestaties geweest en er was helemaal geen sprake van de staatsgreep. En hoe wil je een coup plegen zonder wapens? We gingen alleen maar de straat op. Er was geen staatsgreep. Maar nu een aantal van zijn ministers zijn opgepakt, lijkt het toch een kwestie van tijd dat ook Bolsonaro gearresteerd wordt. Maar wat dan? Als ze hem oppakken, zegt deze vrouw, dan komt Brazilië in opstand. En hij zal dan snel weer vrijkomen. En als ze iets hadden gevonden, dan hadden ze hem al lang opgepakt. Maar ze hebben niets. Een reportage van Nina Jurna. De wachtlijsten voor stroomaansluitingen staan vol met zombie-aanvragen, kopt het FD. Met zombie-aanvragen bedoelt het Financieel Dagblad dat bedrijven aansluitingen aanvragen die ze waarschijnlijk helemaal niet nodig hebben. Netbeheerders noemen dat trouwens ook wel handdoekje leggen. Het leidt tot verspilling van tijd en middelen en tot een vertroebeld beeld over het probleem van de overbelasting van het stroomnet. De netbeheerders willen zulke aanvragen van de lijst kunnen halen. Nu mag dat nog niet. De totale wachtlijst met aanvragen voor een stroomaansluiting is sinds oktober vorig jaar gegroeid van 6600 naar bijna 9400. In het nieuws zat het ook al, in het nieuwsoverzicht eerder deze uitzending. Een cruiseschip dat vast ligt bij Mauritius met waarschijnlijk cholera aan boord. En Hart van Nederland heeft gesproken met een Nederlander die op dat schip zit. Isabeau Verdaas zit met haar gezin op de Norwegian Dawn. Deze reis ging van Zuid-Afrika naar Mauritius en gisterochtend werd het ontschepen meermaals uitgesteld. Het leidde tot lichte paniek onder de passagiers, vertelt Verdaas aan Hart van Nederland. Uiteindelijk kwam de mededeling dat vooralsnog niemand van de 2000 opvarenden van boord mag. Volgens de Nederlandse vrouw volgden daarna verschillende emoties bij de passagiers. Van woede naar angst naar gelatenheid. Nou, en die gelatenheid is ook wel de zin te horen. De vakantie gaat iets langer duren. Ja, zo moet je het dan maar. Ja, we noemen het maar vakantie dan nog. Blijft weinig van over als de sfeer aan boord niet zo lekker is. Dat is altijd bij een cruiseschip. Als je er niet meer af kan, is het denk ik een stuk minder leuk. Hè? Ja, volgens mij moesten ze ook in hun hut blijven. Nou, dat geldt vooral voor degene die al cholera hebben. Ja, er zijn een paar. Er is één bemanningslid, geloof ik, en een paar passagiers. En die moeten inderdaad in hun hut blijven. Forum voor Democratie heeft stilletjes de mogelijkheid offline gehaald om partijdonaties via Bitcoin te doen, dat meldt BNR. Forum begon in november met het accepteren van cryptovaluta. Dat experiment is dus alweer voorbij. Na vragen van D66 in de Tweede Kamer was demissionair minister De Jonge van Binnenlandse Zaken kritisch over het bedrijf waarmee Forum in zee was gegaan voor deze bitcoin-donaties. De geldwisselaar Forum Pay staat niet geregistreerd bij de Nederlandse bank en mag in Nederland dus geen cryptodiensten aanbieden. Forum zegt volgens BNR in een reactie nu alleen dat Forum Pay zijn zaken niet op orde had. En gisteren zijn de webcams van de vogelbescherming weer aangegaan. 24 camera's verspreid over het land die het publiek mee laten kijken met vogelnesten. Van sommige camera's is de locatie geheim, maar niet die van de bosuil. Die hangt gewoon in de achtertuin van Jan Konings in Vlodrop. Hij doet al jaren mee en er valt ook dit jaar weer genoeg te zien, zegt hij tegen 1 Limburg. Dit is een geweldige start. We hebben nu 3 eitjes. Maar de spanning en het verhaal komt dadelijk als de eitjes uitkomen. Er is altijd iets dat er wat gebeurt. Nou, ik heb zelf nu ook even de boel openstaan. 340 mensen kijken op dit moment naar de bosuil in Vlodrop. Die zit gewoon op zijn ei. Doet verder niks. En als je dat zelf dat mee... Dat is broeden. Ja, precies. Dat moet ook gebeuren. Dat is maar vooralsnog geen spannende ontwikkelingen. Maar we houden het in de gaten. Beleef talenten heet het webcamproject op de site van de Vogelbescherming. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er staan vanmorgen veel files rond Rotterdam door diverse ongelukken. De A15 richting Europoort is grotendeels dicht bij Hoogvliet. Het gaat om de hoofdrijbaan. Er gebeurde daar een ongeluk met meerdere personenwagens. Daardoor staat de file vanaf Ridderkerk 10 kilometer met een half uur vertraging. Het loopt ook vast op andere wegen daaromheen, zoals op de A4 Den Haag-Rotterdam voor knooppunt Benelux. Het oponthoud is daar een half uur. De A16 van Breda naar Rotterdam tussen Dordrecht en Ridderkerk 10 kilometer met daar een half uur vertraging. En op de A20 vanuit Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ketelplein 8 kilometer met daar een half uur oponthoud. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. Maybe I'm not some chosen one. Damn it, I'm my father's son. And that's something I'm pretty proud to be. The colder days have drawn their guns. The warmer days are on the run. Stuck right in between. I turn my gray skies blue. Just trying to be like you. Going top down in that old Mercedes. Music loud, go ahead and hate me. Spare the nickel, I'll just keep the dime. Find ways to cut the fat. Come to save a mess. You sold those inside my chest and found a way to soak up all the stains. Got all my anger bottled up. I'll drop away to fill that cup, but anymore and I might go insane. Oh, I'll turn my gray skies blue. Just trying to be like. To be van Mark Embor. Schaatser Marcel Bosker heeft zich afgelopen weekend afgemeld voor de slotdag van het NK Allround. En daar vertelde hij openhartig over zijn mentale problemen. We moeten nog 3 afstanden en vandaag zit ik mentaal goed in elkaar. Maar ik weet niet hoe het morgen kan zijn, weet je. Dat verschilt per dag heel erg. En tot en met woensdag zat ik, zeg maar, jankend thuis dat ik eigenlijk niet wilde rijden. En dat ik het even niet meer zie zitten. En dat is nu even anders, maar het kan morgen weer anders zijn. En dat was het dus ook. Bosker miste door zijn afmelding een startbewijs voor het WK Allround. De laatste jaren zijn er vaker topsporters geweest die zich openlijk uitspreken over de worstelingen met hun mentale gezondheid. Zoals bijvoorbeeld schaatser Irene Schouten en oud-voetballer Gregory van de Wiel. Oud-voetballer Edson Braafheid heeft de House of Acceleration opgericht en helpt atleten om te gaan met mentale druk. Edson Braafheid, goedemorgen. Goedemorgen. Verrast het u dat een schaatser zich om deze reden afmeldt voor op zo'n cruciaal moment een kwalificatie? Eigenlijk wel. In de tijd waarin we leven, zeg ik van ja, zouden we veel beter voorbereid moeten zijn op atleten die dus met mentale issues zitten. Maar ik vind het als eerste ja, wel heel moedig van hem om op zo'n cruciaal moment voor zichzelf te kiezen. En ik denk dat dat een belangrijke stap is in de goede richting. Want u zegt, het verbaast u omdat het dan zijn omgeving hem hiervoor had moeten behoeden? Zijn omgeving. De sport, de mensen om hem heen, die natuurlijk dagelijks met hem werken. En ik kan het ze niet kwalijk nemen, absoluut niet. Mm-hmm. Want elk individu die hiermee struggelt, die weet dat meestal heel goed te verbergen. Maar waar ik op duid is dat het in de sportwereld nog steeds een taboe is. Het is nog steeds een heel grijs gebied. En mensen zijn nog steeds heel verbaasd dat topsporters, atleten, mensen tot het punt kunnen komen dat ze zeggen van ja, hey, nu eventjes niet. En ja, dat is een kwalijk ding. Toch zie je de laatste jaren wel vaker dat topsporters zich wel er openlijk over uitspraken. Is dat dan wel een ontwikkeling? Nee, dat is absoluut een ontwikkeling. Absoluut. Maar het is eigenlijk best wel jammer dat topsporters nogmaals op het punt staan dat ze, mm-hmm. dat ze tot hun beste prestaties kunnen komen. Dan op zo'n belangrijk moment toch moeten afzeggen. En ja, waar ik dan weer naar kijk is gewoon de preventieve kant. Dat we hier gewoon nog steeds niet genoeg aandacht aan besteden. En ja, steeds meer komen sporters, atleten er open voor. En dat is een goed ding. Ja. En hopelijk dat het dan ook de goede richting ingaat. Het probleem is natuurlijk altijd, je kunt niet in het hoofd van iemand kijken. Wat kun je wel doen? Preventief hiermee omgaan. Preventief, zoals wij altijd zeggen, die 6 centimeters tussen je oren trainbaar maken, weerbaarder maken. Maar hoe doe je dat? Ik ben daarin geen specialist. Ik ben een ervaringsdeskundige. Mm-hmm. Maar wat wij doen bij House of Acceleration is dat wij een veilige ruimte creëren waarin de mens vooral, niet de atleet, maar dat we kijken naar de mens en wat de mens nodig heeft om tot hoge prestaties te kunnen komen. Dat verschilt per individu. Maar daar kijken onze mental coaches en onze psychologen dus vooral naar. Hoe kunnen wij in een veilige ruimte de rust bewaren? En vanuit die rust in die 6 centimeters tot hoge prestaties te komen. Is het ook lastig omdat het een balans is? Want je hebt ook druk nodig om te kunnen presteren. Op het moment dat de druk van buitenaf komt, dan is het een probleem. En als je daar niet goed mee om weet te gaan, dan wordt die hoger en bereikt het een punt waarin je dus zeg maar blokkeert. Als die druk nou van binnen is. En daar willen wij onze atleten altijd naartoe brengen, dat de kracht van binnen uitkomt. Omdat de volle potentie in jou zit. En niet buiten.

De meeste files staan op de wegen rond Rotterdam en in het zuiden van het land. Bij Rotterdam zijn nogal wat ongelukken gebeurd. Het grootste probleem zien we op de A15 richting Europoort. De hoofdrijbaan is daar dicht na een ongeluk met meerdere personenwagens. Daardoor staat er file vanaf Ridderkerk met een uur vertraging. Omrijden kan via de Van Brienenoordbrug over de A16 en de A20. Maar het gaat zeker niet zonder file. Op de A16 vanuit Breda tussen Dordrecht en Ridderkerk nu 11 kilometer file met een half uur vertraging. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland is bovendien een ongeluk gebeurd. Tussen Rotterdam Prins Alexander en knooppunt Ketelplein 11 kilometer file met daar een half uur vertraging. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar gebeurde een ongeluk bij Zevenaar. De vertraging is een half uur, maar de weg is wel weer vrij. Zorgeloos blijven genieten van jouw Suzuki? Plan nu een volledige Suzuki-onderhoudsbeurt en krijg een jaar lang gratis pechhulp. Het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. Het Nederlands Kamerorkest speelt Ouverture Hebriden van Mendelssohn en Mozarts Pianoconcert nummer 20 met Maxim Emelianichev. Van 1 tot en met 4 maart in Haarlem en Amsterdam. Koop nu kaarten op orkest.nl. Tussen religie en wetenschap heeft het altijd geknetterd. Ze werkten innig samen, maar kunnen ook botsen. Ontdek het in de tentoonstelling De Schepping van de Wetenschap, Museum Catharijneconvent Utrecht. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Is uw kind dit jaar klaar met de HAVO? Dan kan het volgend jaar al het VWO afronden. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Vier het nieuwe tuinseizoen met Kees tijdens het Tuintrend-event van Keesmit Tuinmeubelen in de eerste 3 weekenden van maart. Meer informatie keesmit.nl/event. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in 1 dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. Nu in Kunstmuseum Den Haag. Universum Max Beckman. Heldere kleuren, dikke zwarte lijnen, vreemde figuren en bijzondere ruimtes. Mis het niet. Koop je kaarten op kunstmuseum.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid presenteert vanmiddag de conclusies. Het gaat dan om de vraag hoe de Nederlandse overheid zo tekort kon schieten bij het toeslagenschandaal. En of de harde fraudehandhaving ook op andere plekken slachtoffers heeft gemaakt. De afgelopen 2 jaar deed de commissie onderzoek naar al het fraudebeleid van de afgelopen 30 jaar. Door duizenden vertrouwelijke documenten te bestuderen en 40 betrokkenen in het openbaar te horen. De verhoren maakten opnieuw duidelijk hoe diep de ellende voor mensen is als ze onterecht worden aangemerkt als fraudeur. Door het falen van de overheid zagen gezinnen en kinderen hun toekomst verwaaien, vertelt Milton Moreira Moreno aan de zichtbaar geëmotioneerde commissieleden. Ik begon bij de schippersmachinistopleiding en uiteindelijk zou ik dan naar de schipperopleiding gaan. Wat is het uiteindelijk geworden? Uiteindelijk heb ik gekozen. Door de situatie heb ik voor een snelle opleiding gekozen die 1 jaar duurde. Dat is logistiek. Toen was ik 17 toen ik hem had behaald. Daarna ben ik gewoon fulltime gaan werken. Wat motiveerde u om, om dit te doen? De jeugd die ik zelf heb gehad, die wil ik niet aan mijn broertje geven. En weet je, als je je moeder kan ontlasten, dan is dat iets moois. Snap je? Ik haalde daar voldoening uit. Dus op het moment dat ik geld gaf of ik gaf mijn broertje nieuw spullen, dan dacht ik van, weet je, je doet iets goed. En zo bleef ik mezelf maar motiveren om uiteindelijk toch licht aan het einde van de tunnel te krijgen. En het is niet makkelijk. U heeft gesurvivald, zegt u? Ja, je moet survivalen. Want ik wou niet werken op die leeftijd. Hij is lang niet het enige slachtoffer, want uit de verhoren komt het beeld naar voren dat politici en beleidsmakers vooral het idee hadden dat er veel wordt gefraudeerd en dat het daarom strenger moet. Ook al zeiden mensen als Rob Krug, hoge ambtenaar bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat maar weinig mensen frauderen. Ja, dan houdt de discussie even op. Als met alle beschikbare gegevens is vastgesteld wat het is en de minister vindt van niet, dan heeft iedereen zijn eigen waarheid. Zijn minister, Henk Kamp, vaarde namelijk ook op andere inzichten. Nou, het is niet zo dat je uitsluitend af kunt gaan als bewindspersoon op wat je aangereikt krijgt door je medewerkers. Je moet ook breder geïnformeerd zijn. Je moet ook je eigen kennis hebben. En het bleek ook wel dat bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer kwamen daar heel andere gevoelens vanuit de bevolking naar voren. De strenge fraudewet kwam er. En uitvoeringsinstanties, zoals het UWV, hadden geen ruimte om daarvan af te wijken, zegt voormalig voorzitter Bruno Bruins. Wat UWV wil, is dat je niet direct mensen een boete wil opleggen, maar boete oplegt op het moment dat er fouten worden gemaakt die bewust worden gemaakt door mensen die erop gericht zijn om de boel te flessen. Dus ik denk dat de meeste mensen niet opzettelijk vergissingen maken, maar gewoon in een kwetsbare, wiebelige periode verkeren. Dat de meeste mensen helemaal niet bezig zijn met opzettelijk UWV een oor aan te naaien. Dat besef lijkt nu ook geland bij de politie, die toen mede het beleid hebben bepaald dat leidde tot de misstanden. Zoals premier Mark Rutte. Kleine fout betekent alles terugbetalen binnen, wat was het, 12 of 24 maanden. Nou, dat kun je natuurlijk helemaal niet. Als je bedragen soms van vele tienduizenden euro's moet terugbetalen, dat is nou precies de kern van de hel waar mensen terecht zijn gekomen. Voor Milton Moreira Moreno komt dit inzicht te laat. Hij krijgt er zijn jeugd niet mee terug. Het is niet oké als je uit de auto van je moeder wordt gezet en je daarna naar huis mag lopen. Het is niet oké dat je moeder werkt en blijft werken zonder vooruitzicht. Het is niet oké dat mensen een bepaalde functie niet veroordeeld worden voor hun misdaden. Het is niet oké dat wij moeten bewijzen dat wij slachtoffers zijn. Het is niet oké om alles maar te accepteren. Het is niet oké om stil te blijven. Het is niet oké. Een overzicht gemaakt door politiek verslaggever Roel Bolsjes. Want Roel, jij hebt heel veel gevolgd hiervan. Vanmiddag dus de bevindingen van die commissie. Waar ga jij op letten? Ja, op meerdere dingen. Ten eerste of er nieuwe informatie bekend wordt over de misstanden met de kinderopvangtoeslag. Niet alleen hoe het mis heeft kunnen gaan, maar ook of er verantwoordelijken worden aangewezen. Maar deze commissie heeft breder gekeken dan alleen het toeslagenschandaal. Ze namen het hele fraudebeleid van de overheid onder de loep. Hebben bijvoorbeeld ook naar het UWV gekeken, die de uitkeringen doen. Dus ik ben ook benieuwd wat daar hun bevindingen zijn. Hebben ze ook op andere plekken structurele misstanden gevonden? En ten derde ben ik benieuwd of de commissie aanwijzingen heeft gevonden van etnisch profileren en discriminatie. Want bijvoorbeeld de gedupeerden van de toeslagenaffaire, maar ook de mensen op de zwarte lijst van de Belastingdienst zijn opvallend vaak mensen met een migratieachtergrond. En dat zijn dus de drie dingen waar ik vanmiddag als eerste naar ga kijken. Ja, hoe gaan deze conclusies landen in Den Haag? Ja, het is natuurlijk afhankelijk van de conclusies die vanmiddag gepresenteerd worden. Maar het beeld dat uit de verhoren komt is op zijn zachtst gezegd niet fraai. Maar het is tegelijkertijd ook in lijn met wat eerdere onderzoekscommissies hebben aangetoond. Dat die harde alles of niets aanpak bij de fraudebestrijding veel te hard was. Zeker als je maar een klein foutje gemaakt had of al dan niet bewust, vaak ook onbewust. En er was ook al geconcludeerd dat de samenwerking tussen de politiek en de uitvoeringsinstanties niet goed gaat, niet goed zit. En dat zijn ook onderdelen waar de overheid stappen op aan het zetten is. Er zijn wetsvoorstellen in de maak die het beleid minder hard moeten maken. Vooruitlopend daarop hebben uitvoeringsinstanties al meer ruimte gekregen om zelf te oordelen. Dus niet alles is opgelost, maar de richting is wel ingezet. En de conclusies van dit rapport moeten de politiek nog meer handvatten bieden om de komende tijd het juiste te doen. Nou zitten we in een bijzondere politieke situatie in Den Haag op dit moment. Kan het rapport nog politieke consequenties hebben? Ja, ik verwacht het eigenlijk niet. Het is natuurlijk afhankelijk van de conclusies die straks komen. Maar in 2019 is het kabinet Rutte 3 al afgetreden over het toeslagenschandaal. Erik Wiebes, die onder andere oud-staatssecretaris was die over de Belastingdienst ging, ging toen zelfs niet verder als demissionaire bewindspersoon. En ook Lodewijk Asscher, oud-minister van Sociale Zaken en op dat moment partijleider van de PvdA, stapte op. De meeste bewindspersonen uit die tijd dat de strenge fraudewetgeving gemaakt worden, die zijn nu niet meer politiek actief. En ook premier Rutte heeft natuurlijk bekendgemaakt op te stappen als premier als er een nieuw kabinet zit. Maar goed, dat er straks een nieuwe generatie politici zit, betekent ook weer niet dat alles voorbij is. Want zeker bij de toeslagen wachten veel gedupeerden nog op financiële afwikkeling. Dus het is ook aan de nieuwe generatie politici en aan het nieuwe kabinet om stappen te blijven zetten. Dankjewel. Politiek verslaggever Roel Bolsjes. Het NOS Radio 1 Journaal. 7:15. Bij Met Mandy waren hoogleraar jeugd en samenleving Judy Mesman en universitair docent mensenrechten en milieu Davina Misidjan om te praten over de positie van vrouwen van kleur in de wetenschap. Davina vertelt dat ze in haar tijd weinig rolmodellen had. Ja, het was toen ik mijn PhD deed en ik om me heen keek, zag ik niet heel veel zwarte vrouwen eigenlijk, maar amper. Ik zag wel andere vrouwen van kleur die mij heel goed hebben begeleid. Maar inderdaad, over het algemeen zie je toch dat, dat er weinig zwarte wetenschappers zijn die op dit moment inderdaad op positie zitten van hoogleraar of die de weg kunnen wijzen. Dus dan ja, moet je het eigenlijk met andere voorbeelden doen en dat gaat wel goed. Maar het laat je wel een beetje denken van, oh, kan ik ook wel ja, naar de top, zeg maar? Of is het dan toch inderdaad wat moeilijker voor zwarte wetenschappers? Ook hiërarchie speelt een grote rol in de wetenschap, merkte Judy op. Die mensen, niet allemaal natuurlijk, maar ook vaak wel de neiging hebben om de status quo te bevragen. En bijvoorbeeld onderwerpen te willen onderzoeken die juist ondergesneeuwd zijn, die nooit echt goed aandacht hebben gekregen. En om dat dan voor elkaar te krijgen, om te gaan zeggen, ja, maar jullie hebben altijd deze theorie gehad en altijd het zo onderzocht, maar volgens mij zijn er blinde vlekken en kom ik vanuit een ervaring en een achtergrond die iets kan toevoegen. Daar staan lang niet alle mensen in de hiërarchie open voor. In Met het oog op morgen zat strafrechtadvocaat Vito Shukrula om te praten over het doodschieten van de 26-jarige rapper Biggie Dagu. Shukrula vertegenwoordigde een aantal drillrappers en kent de wereld goed. Hij noemt Biggie Dagu dan ook geen drillrapper. Biggie Dagu was meer een gangsterrapper. Ja, wat is het verschil? Het verschil tussen gangsterrappers en drillrappers is eigenlijk dat drillrappers rondrennen met grote gevaarlijke kapmessen. En gangsterrappers die doen dat niet. Die zijn meer bezig met de typische bling-bling verschijnselen van hip-hop. Dus dan moet je denken aan dure auto's, mooie schaars geklede vrouwen, dure kettingen met diamanten en goud. En dat is eigenlijk ook waar de pijn om zit bij de politie. Een paar jaar geleden had Biggie Dagu een hoogoplopend conflict met een andere rapper, Chief. Shukrula legde uit waar dat over ging. Daar hadden ze elkaars kettingen hadden ze van elkaar afgepakt. En dat showde ze dan een beetje een soort Amerikaanse tafereel. Vind ik dat weer heel kinderachtig. Ja, maar in die wereld is dat dan, als je dan elkaars ketting afpakt, dan is dat dan alsof je elkaars eer eigenlijk aantast. Okay. En dan gingen ze dus zwaaien met die ketting en dat is elkaars clipjes. Dus ja, je zou kunnen zeggen een beetje kinderachtig zo van elkaars ketting afpakken. Ja. Maar daar wordt dat toch heel serieus genomen en daar kan ook echt zwaar geweld op volgen. Er heeft de politie ook een zogeheten stopgesprek gevoerd waarbij ze zeggen, jongens, dit moet stoppen. Ja. Want ja, je ziet ook dat andere jongens zich ermee gaan bemoeien. En dat was gisteravond op de radio. Een Amerikaanse militair heeft zichzelf in brand gestoken bij de Israëlische ambassade in Washington, meldt CNN. De militair van de Amerikaanse luchtmacht is volgens CNN te zien in een video voor de deur van de Israëlische ambassade. In dat filmpje zegt de man dat hij niet langer medeplichtig wil zijn aan genocide. Daarna zet hij de camera op de grond, overgiet zich met een vloeistof en steekt zichzelf in brand. De militair roept meermaals Free Palestine voor die ineenzakt. Agenten doven de vlammen met brandblussers. En de man is daarna in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bij een aanval op een katholieke kerk in Burkina Faso in West-Afrika zijn 15 mensen gedood en 2 gewond geraakt. De aanval kwam gisteren bij de zondagsmis, meldt het Franse persbureau AFP. De kerk staat in een dorp in de buurt van de grens met zowel Mali als Niger. In dat gebied hebben jihadistische groeperingen eerder christelijke kerken aangevallen en ook geestelijken ontvoerd. Bij de VRT meer over een fietsdrama in Gent gisteren. Een automobilist met drank op reed in op een groepje wielrenners. 2 van hen overleefden het niet. Gino raakte gewond en vertelt bij de Vlaamse Omroep over de gebeurtenissen. We waren 2-2 aan het fietsen. Maar met dat we met 5 zaten, was ik de laatste en zat van achteraan. En we waren nog aan het lachen en aan het doen. En plots, in één keer uit het niets, want niemand had iets zien aankomen, kwam er plots een auto aan. En die kwam met heel hoge snelheid van de ene kant van de weg recht op het fietspad. En die maaide gewoon die twee jongens rechtstreeks van de weg. En ik zat daarachter, ik kon ook niet meer weg, maar ik probeerde mij nog wat te wringen en te doen. En zo ben ik over de auto gevlogen en niet op de auto. En ik denk dat dat mijn redding geweest is. Ja, dit is echt zo'n verhaal van in één moment verandert een gewone normale zondags fietstocht in zo'n drama. En die automobilist in Gent die reed dus onder invloed, veel te hard. En hij had al geen rijbewijs, dat was hij kwijtgeraakt na eerdere verkeersmisdrijven. En de rechter in Bangladesh die heeft alle vergunningen voor het vangen van wilde olifanten opgeschort om te voorkomen dat ze nog langer worden geëxporteerd. Volgens de BBC was Bangladesh lange tijd een van de belangrijkste leefplekken van de Aziatische olifant. Inmiddels zijn er daar nog zo'n 200 over, waarvan de helft in gevangenschap. De dieren worden onder meer ingezet voor het circus en straatvoorstellingen. Dankzij de rechtelijke uitspraak mogen jonge olifanten uit het wild nu niet meer worden gevangen. Dierenrechtenorganisaties noemen dit vonnis een mijlpaal. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, de meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland, vooral rond Rotterdam en in Noord-Brabant. Er zijn daarbij wat ongelukken gebeurd, zoals op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide, nu 19 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Daar is één rijstrook dicht. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, daar zien we een half uur vertraging voor knooppunt Benelux. Dat komt door een ongeluk op de A15 richting Europoort. De hoofdrijbaan is daar nog altijd dicht na een ongeluk bij Hoogvliet. Dat veroorzaakt dan weer file op de A15 vanuit Gorkum, vanaf Ridderkerk tot Hoogvliet 10 kilometer met een uur extra reistijd. PSV en Feyenoord wonnen hun wedstrijden afgelopen weekend in de Eredivisie, zoals verwacht, uit bij PEC Zwolle en Almere City. Sportcommentator Tom van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. En AZ won thuis van Ajax. Was dat dan ook verwacht wat jou betreft? Nou ja, eigenlijk als je gewoon naar de normale omstandigheden kijkt, is dat een hele logische uitslag. Misschien nog het minst verwacht, omdat ook AZ niet in goede doen is. Maar als je naar Ajax kijkt momenteel, na afloop probeerden ze de rijen wel gesloten te houden en ook nog iets positiefs erover uit te brengen. Maar Ajax is natuurlijk heel matig aan het spelen. Is voor het tweede maal dit seizoen in een grote crisis geraakt. En je kan wel stellen dat de plaatsen 1 tot en met 4 totaal uit zicht zijn. PSV 7-1 bij PEC Zwolle. Feyenoord niet geweldig, maar deed gewoon wat ze moesten doen. Twente ook heel stabiel. Thuis 3-0 tegen Go Ahead. En AZ dus winnend van Ajax. Wat vooral achterom kijkt. Ook in het veld. De meeste passes gaan naar achteren. Kortom, een hele moeilijke fase. Andermaal voor de Amsterdammers. Met weinig perspectief. Wordt nog een lang jaar. Onderin opvallend dat Vitesse ineens een teken van leven gaf. Wonnen bij Excelsior. Hebben daardoor weer wat aansluiting. In clubs als RKC, Excelsior, Heracles. Ook die moeten een beetje oppassen en naar achteren kijken. Volendam na een 4-0 nederlaag gisteravond op eigen veld tegen Heerenveen. Daarvoor lijkt het doek toch wel echt definitief gevallen. En nogmaals, in Amsterdam is de crisis groot. Ten tweede malen dit seizoen. En hebben een interessant programma voor de boeg, om het maar zo te zeggen. Dus daar is het leed nog lang niet geleden. Afgelopen weekend werd er ook volop geschaatst in Tialf. Hoewel volop, er ontbraken er ook wel een stijl. Ja, het was een NK, zoals dat zo mooi heet. Zowel sprint als allround. En dat is dan allemaal omdat er nog een aantal plaatsen te vergeven waren voor de WK allround en de WK sprint. Maar inderdaad, iedereen die daarvoor al gekwalificeerd waren, en dat zijn dus de echte Nederlandse schaatstoppers, die deden niet mee. Die gunden zichzelf een weekendje rust in die overvolle schaatskalender. Neemt niet weg dat Tialf weer helemaal vol stroomde om een aantal mensen ja, ook afscheid te zien nemen. Thomas Krol, Olympisch kampioen, nam afscheid, gaat piloot worden. Kreeg een mooi afscheid. En Irene Schouten was natuurlijk een heel bijzonder afscheid. De alleswinnaar, winnares bij de vrouwen, kreeg een prachtig afscheid. Nuis, Rijpma de Jong, dat waren dan de bekendste namen, hebben zich dus geplaatst voor de grote toernooien die nog gaan komen. En nogmaals, ja, Tialf stroomde totaal vol, terwijl inderdaad de allerbeste schaatsers van Nederland er niet aanwezig waren op zowel het NK Sprint als het NK Allround. Is je verder nog wat opgevallen dit weekend? Nou ja, het was natuurlijk toch het openingsweekend van wat we maar het Europese wielerseizoen mogen noemen. Hè? Omloop het Nieuwsblad en Kuurne, Brussel, Kuurne. Nou, dat ging eigenlijk hetzelfde als vorig jaar. De geel-zwarte Nederlandse ploeg, Visma, die heerste met de buitenlandse winnaars. Tratnik op zaterdag en een hele bekende natuurlijk Wout van Aert op de zondag. Ook vorig jaar wonnen zij natuurlijk ongelooflijk veel. Alleen toen ging het in de echte grote klassiekers niet goed. Dat is dit jaar het grote doel. Ook vorig jaar wonnen ze veel van deze semi-klassiekers. Maar ze heersten toch wel. Ja, en heel opvallend. Nederland misschien toch wel golf. Een sport waar we het ook niet zo vaak over hebben. Omdat de Nederlanders daar ook niet altijd zo vaak vooraan zijn. Maar dit weekend wel de Europese Tour. Wedstrijd in Kenia. Dat heet toch Europese Tour gewoon. Darius van Driel, die zich ter nauwernood dit jaar kon kwalificeren überhaupt. Voor de, om deelname, zijn deelnamekaart veilig te stellen. Maar goed, hij won een toernooi in Kenia. Dus is de vijfde Nederlander daarmee in de historie die een dergelijke prestatie levert. Het was alweer 6 jaar geleden dat Joost Luiten de laatste was. Dus een bijzondere prestatie. Je krijgt er ook nog €400.000 voor. Dus je kan weer even voort, zeg maar, in het leven. En ja, het geeft aan, we hebben een aantal van dit soort golfers die er wel een beetje aan zitten te komen. En ja, het moet blijken of het de komende periode, of het iemand is die zich echt een sprong naar de top kan gaan maken. Hij speelde een prachtig toernooi, stond 4 dagen aan kop. Met -14 uiteindelijk won hij het toernooi. En kortom, voor de 5e keer in de geschiedenis. Dus dat is toch een hele bijzondere Nederlandse golfprestatie. Tom, dankjewel. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1 journaal. Als de Line wegvalt, komt er ook weer Line bij. Als de cirkel rond is, begint er ook een of een bij. En is nieuw eeuwig mister en eeuwig helder is het ook niet. De kombal die wel geluk verweer, nog door verdriet. Maar het giet zoals het giet. Van niet. Ah, jij schiet zoals het giet. Jokke van Albaan, heb de maar verduzien. Waarom giet precies zoals het giet? Wat nou een woestijn is, was misschien vroeger wel een zee. Zing over elke jaar, ziet meestal iets er mee. Een stukje van een bloemkool is ook weer een bloemkool die op zich. Maar blieben vaden komt er wel weer lang in zicht. Waar het giet zoals het giet. Ah, ook al denk je soms van hier. Ah, ja, het giet zoals het giet. Jokke van Albaan, heb de maar verduzien. Waar het giet precies zoals het giet. Soms is het akelig hard en soms is het hard. Soms zit hij in het vrije veld, soms zit hij in een kooi. Broen en groen en grauw en blauw en keihard wit en zwart. De Bennekort, maar niet als die gaat er een stad. Waar het giet zoals het giet. Ah, ook al denk je soms van niet. Ah, ja, het giet zoals het giet. Jokke van Albaan, heb de maar verduzien. Waarom giet precies zoals het giet? Elke morgen wordt weer dag, elk jaar helder mee. En waarom het hoort er schijnbaar bij? Het giet zoals het giet van Skik. Ster. Zo, dat is geweldig. Wat zeg je? Dat het een topdeal is. Hè? Een superdeal. Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort weer stukken beter. Profiteer tot en met 30 april van onze aanbieding. €0 eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Zo! Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. Ja, ja, het is weer Brugmania. En dat betekent tot €3000 stapelkorting op jouw nieuwe Brugman keuken of badkamer. Zorgeloos gemonteerd en goed voor heel veel mooie momenten. Van de dag goed beginnen onder de regendouche tot samen borrelen aan de keukentafel. Profiteer nu van €3000 stapelkorting tijdens Brugmania. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt alleen de pagina's die je print. Eventueel onderhoud wordt snel geregeld. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Print ook zorgeloos en voordelig met Brother Managed Print Service. Nu tot eind maart 3 jaar gratis service op locatie. Ter waarde van maximaal €210. Kijk op brother.nl. Zaterdag al plannen? Naar Hubo, dat is nog eens een goed plan. Bij besteding van €25 krijg je €5 korting. Hoe meer je koopt, hoe meer korting. Dat is 20% korting op je klus. Vraag naar de voorwaarden. Tot zaterdag. Hubo helpt. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De enquêtecommissie Fraudebeleid komt vanmiddag met het eindrapport. De Tweede Kamer besloot het strenge fraudebeleid te onderzoeken na het schandaal met de kinderopvangtoeslagen. Vanwege het strenge overheidsbeleid kwamen burgers in grote financiële problemen. De stikstofplannen van het Rijk en de provincies gaan niet ver genoeg, concluderen onder meer het Planbureau voor de Leefomgeving en het RIVM. Als de overheid de stikstofdoelen over 10 jaar wil halen, moeten boeren meer kostbare en verregaande maatregelen doorvoeren, zoals het verder inkrimpen van de veestapel, zeggen de onderzoekers. In Brazilië zijn aanhangers van oud-president Bolsonaro massaal de straat op gegaan om hem te steunen. Tegen Bolsonaro lopen meerdere onderzoeken, onder meer naar zijn betrokkenheid bij de bestorming van het parlement door aanhangers vorig jaar. En de topman van de luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft hard uitgehaald naar Boeing. De vliegtuigbouwer levert volgens hem minder vliegtuigen dan beloofd. Daarom moeten er deze zomer mogelijk ook vluchten worden geschrapt. De topman van Ryanair vindt dat het management van Boeing moet worden vervangen. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, of je droog van school naar werk komt, hangt volgens mij nogal af van waar je bent, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Het is een vrij scherpe grens over het midden van het land. Een beetje de lijn Rotterdam-Oldenzaal. Ten zuiden daarvan is het regenachtig. Het regent soms echt ook wel even stevig door. En soms zijn er dan weer even wat droge momenten. En ten noorden van die lijn blijft het vandaag gewoon eigenlijk grotendeels droog. De zon schijnt zelfs af en toe in het noorden van het land en daar kan het 7 graden worden. In die regengebieden ligt de temperatuur maximaal zo op een graad of 5 à 6. Dat klinkt nog heel aardig, maar er staat ook een stevige noordoostenwind bij. Plus dat druilerige karakter. Ja, dat maakt het toch niet echt aangenaam om buiten te zijn, denk ik. Het duurt ook eventjes voordat het weer droog wordt, want ik denk dat we wel richting de avond gaan voordat we er echt wat van gaan merken. Zeker in het zuiden van het land. Hoe zit het de komende dagen? Ja, uiteindelijk wordt het vanavond wel droog en dan begint het ook op meer plaatsen op te klaren. En dat maakt de weg vrij voor een vrij koude nacht. Temperatuur in het oosten en noordoosten van het land net onder het vriespunt. In het westen net daarboven. Met later in de nacht misschien wel weer wat meer lage wolkenvelden. Nou, dan zal de temperatuur wat oplopen. En dat maakt de start van de dag morgen misschien wat grijzig. Maar in de loop van de dag breekt de zon goed door, wordt het 7 of 8 graden. En met slechts een matige noordoostenwind is het dan toch alweer een stuk beter. Temperatuur gaat vanaf woensdag omhoog. We komen weer in de dubbele cijfers en dat heeft vooral te maken met het feit dat wind uit het zuidwesten gaat waaien. Woensdag is het meest droog. Donderdag en vrijdag kan er wel weer wat regen vallen. Marco, dankjewel. En Wijnand, hoe staat het met de files? Ja, het zijn er best veel. Zeker op de wegen in Zuid-Holland, met name rond Rotterdam. En in het zuiden van het land, daar staan veel dagelijkse files. En er zijn ook nogal wat ongelukken gebeurd. Op de A15 richting Europoort, daar zien we het grootste probleem. De hoofdrijbaan is daar al urenlang dicht bij Hoogvliet na een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. Nou, dat veroorzaakt file vanuit Gorinchem vanaf Papendrecht. 20 kilometer met meer dan een uur vertraging. Het verkeer wordt overigens omgeleid via de parallelbaan bij Hoogvliet. Ook op andere wegen daaromheen loopt het verkeer vast, zoals de A16 Breda-Rotterdam tussen Dordrecht en knooppunt Terbrechtseplein, 18 kilometer met 3 kwartier vertraging. De A16 naar het zuiden bij knooppunt Ridderkerk is dus ook een probleem. De vertraging is daar 3 kwartier. Dan de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar was een aanrijding bij knooppunt Leenderheide met een aantal personenwagens. Daar staat file vanaf Nederweert, 18 kilometer met 3 kwartier vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam, daar is een auto uitgebrand bij knooppunt Holendrecht. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. De verbindingsweg naar de A9 naar Haarlem is dicht. Daar staat file vanaf Maarsen, 17 kilometer met 1,5 uur vertraging. En er gebeurde een ongeluk op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein. Daar staat file vanaf Heteren, 14 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Ster. echt investeren, is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Charmante chalet of designhotel? Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Duurzaam de winter door, profiteer tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen en houd de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken. Op weg naar die klus scheurt de voorruit. Wat nu? Opgelost. Autotaalglas. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Duizenden huurders in de vrije sector hebben jarenlang te veel huur betaald en meerdere rechters zetten daar nu een streep door. De huurders kunnen nu mogelijk een flinke compensatie opeisen. Radar laat zien hoe je dit aan kunt pakken en wat je kunt verwachten. Vanavond om 8:30, Avrotros, NPO 2. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. De voorjaarsvakantie is overal voorbij, ook in Den Haag. En dus gaan de gesprekken over een nieuw kabinet weer verder. Straks komen de politieke hoofdrolspelers langs bij informateur Kim Putters. En de vraag is of er dan een beetje schot komt in die kabinetsformatie. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Tot nu toe heeft Putters alleen met deskundigen gesproken. Heeft hij daar al wat uit geconcludeerd? Ja, dat heeft hij inderdaad. Afgelopen vrijdag toen schreef hij een brief aan de fractievoorzitters. En de meest opvallende alinea daarin was dat hij schreef dat een succesvolle samenwerking tussen een parlement en nieuw kabinet alleen maar voor zich ziet als er overeenstemming is op 3 grote onderwerpen. Nou, de eerste is de grondwet en de rechtsstaat. Daar heeft voorganger informateur Plasterk afspraken over gemaakt met PVV, VVD, NSC en BBB. Maar daarnaast moeten volgens Putters de partijen het ook eens zien te worden over een solide financieel kader en de internationale positie van Nederland. Nou, dat laatste is heel interessant. Het gaat natuurlijk over de steun voor Oekraïne. Putters praat daarover vandaag met alle fractievoorzitters uit de Tweede Kamer. En zal ze dan ook vragen over welke vorm kabinet zij voor zich zien. Een meerderheid, minderheid of extra parlementair kabinet. Ja, Wilders, de PVV-leider, leek daar al wel een beetje een voorschot op te nemen, hè, dit weekend. Hij schreef op X dat hij bereid is om over iedere steun te praten. Moeten we dat dan zien als een opening? Ja, dat kun je zeker zo zien. Het is in ieder geval een flinke ommezwaai van een eerder standpunt wat de PVV hierover had. Want dat hield in dat ze alleen politieke steun wilden geven aan Oekraïne, geen militaire steun. Ook omdat ze vinden eigenlijk dat die militaire spullen vooral nodig zijn voor de verdediging van de eigen landgrenzen. En nu zegt Wilders dus dat hij overal over wil praten. En we hebben het nagevraagd. Als hij wil praten over iedere steun, betekent dat ook militaire steun, zegt Wilders. Dus dat kun je eigenlijk niet anders zien dan een signaal naar die andere onderhandelende partijen dat hij hierop een stap wil zetten. Het is geen geheim dat vrijwel alle andere partijen in de Tweede Kamer Oekraïne onvoorwaardelijk willen steunen. En daar ook lang mee door willen gaan. En die partijen deden daar dit weekend ook nog een verklaring over uit. En daarmee kun je dus wel concluderen dat de PVV alleen in een kabinet kan komen als ze op dit punt gaan inbinden. En daarom biedt Wilders dus deze opening. Dus dat kun je zeker zo zien, ja. Ja, en maakt dat dan de gesprekken wel echt makkelijker? Nou, het neemt in ieder geval wel een obstakel weg. Als het niet bij praten blijft, wat Wilders zegt, dat hij echt wil gaan inbinden. Maar er zijn nog genoeg andere obstakels die in de weg staan voor een nieuw kabinet. Onder meer de financiën. Zowel VVD als NSC willen echt dat die solide zijn, dat er sluitende begrotingen zijn. Dat er niet te veel de staatsschuld in gaat lopen. Ja, en daarmee zitten ze echt niet op één lijn met PVV en BBB. En daarnaast dus, ja, de opdracht van Putten is eigenlijk die vorm van een kabinet. Minderheid, meerderheid, extra parlementair, dat is allemaal nog niet beantwoord. En daar moet Putten dus nu mee aan de slag in de volgende gespreksronde. Om daar echt iets te gaan concluderen hoe dat verder moet. Ja, kortom, er is echt nog wel heel veel te bespreken. Wanneer weten we dan een beetje welke kant het opgaat? Nou, Putters heeft 4 weken de tijd gekregen. Dus over 2 weken, in die week, dan moet Putters zijn opdracht afronden. En dan weten we dus mogelijk welke vorm kabinet er onderzocht gaat worden en met welke partijen. En dan moet ook duidelijk worden of de verhoudingen vooral een beetje verbeterd zijn. Want die zijn eigenlijk in de vorige ronde onder leiding van Plasterk, is daar wel echt veel schade veroorzaakt. Vooral in de verhouding met Pieter Omtzigt van NSC. Nou, dat moet Putters gaan repareren. En daar gaat hij dus straks mee beginnen om 10:00. Dan spreekt hij de eerste partijleider Wilders van de PVV. En later op de dag alle andere grote partijen. En dan morgen volgen ook nog de kleinere partijen. Ewout, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. De plannen van de provincies en het Rijk om de natuur-, klimaat- en waterdoelen van 2030 en 2035 te halen zijn onvoldoende. Dat concluderen onder meer het Planbureau voor de Leefomgeving en het RIVM na het bestuderen van de huidige plannen. Daan Boezeman van het Planbureau, goedemorgen. Goedemorgen. Welke doelen halen ze nu niet? Nou, met de plannen die Rijk en provincie samen hebben, kun je concluderen dat de stikstofdoelen en ook de klimaatdoelen, dat die nog buiten bereik zijn. Dat geldt eigenlijk ook voor de waterdoelen. En voor natuur, ja, is het een iets genuanceerder beeld. Daar kun je zeggen van, nou, als je uitvoert wat er nu echt al afgesproken is, Dan kun je een deel van die doelen lijkt wel binnen bereik en een ander deel ook niet. Hoe komt het dat de plannen blijkbaar niet duidelijk of concreet genoeg zijn? Nou, er zijn eigenlijk 2 redenen voor te geven. Aan de ene kant, tijdens het opstellen van die plannen door die provincies, was echt een hele turbulente tijd. Er waren geen provinciebestuur op dat moment nog. Dus om echt een gedragen plan te maken, dat was lastig. Aan de andere kant moesten de provincie ook rekening houden bijvoorbeeld met de uitkomst van het landbouwakkoord wat er niet kwam. Dus dat is de ene kant. En de andere kant is het ook, ja, wat er nodig is om die doelen wel te kunnen halen. Dat zijn, ja, echt heel vergaande maatregelen die dan genomen zouden moeten worden. Zo moet je ongeveer voorstellen, om de stikstofdoelen te halen, ja, er zijn er nu maatregelen voor. Hè? Dus het uitkopen van de piekbelasters, maar ook de nieuwe mestwetgeving, dus boeren verliezen hun uitzonderingspositie om meer mest op het land te brengen. En dan moet je je voorstellen dat je daar ongeveer op een derde bent van wat er nodig is om die stikstofdoelen te halen. Dus dat, en terwijl dat al, ja, zeer vergaande maatregelen zijn. Dus kun je concluderen dat door de tegenstand tegen dat soort maatregelen de provincies hun doelen ook hebben bijgesteld, of in ieder geval de maatregelen hebben bijgesteld? Nou, wat de provincies in ieder geval zeggen, is dat ze zeggen, nou, leggen de bal voor een stuk terug bij het Rijk. Hè. Dus het Rijk moet eigenlijk dat landbouwbeleid gaan voeren. Hè. Dus het emissiebeleid uit de landbouw. Dus zorgen dat er minder stikstof, maar ook bijvoorbeeld minder methaan uit de landbouw komt. En dat de provincies zelf zeggen van, ja, wij gaan dan wel die gebiedsplannen maken. Hè. Dus die herinrichting van de gebieden rondom natuur of op de veenweidegebieden. En wij richten ons vooral daarop. Tegelijkertijd maken ze ook wel plannen om zelf ook nog stimulerend beleid te voeren. Ja. Om boerensubsidies bijvoorbeeld te bieden. Maar dus eigenlijk de hete aardappel van dat stikstofbeleid, dat schrijven ze terug naar het Rijk? Ja, dat klopt. En dat is ook niet helemaal onbegrijpelijk, want ja, de belangrijkste instrumenten om daar wat aan te doen, die liggen ook wel bij het Rijk. Hè. Dus bijvoorbeeld het mestbeleid, of bijvoorbeeld het beleid dat gaat over wat voor stallen boeren moeten voldoen. Dat ligt ook eigenlijk niet bij de provincies. Nee. Iets anders wat u concludeert is dat er een enorm verschil zit in hoeveel geld provincies hiervoor uittrekken. Ja, dat klopt. De provincies ramen dus een kostenplaatje, een budget voor wat ze denken wat nodig is. plannen uit te voeren. En dan zie je dat bijvoorbeeld tussen Noord-Holland en Zuid-Holland dat wel een factor 6 verschil kan zijn. Provincies die worden ook gevraagd natuurlijk zelf een plan te maken. Dus die zeggen van ja, wij willen daar maatregelen voor nemen, maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Maar dat kun je niet allemaal helemaal terug traceren naar de omvang van de opgaven die provincies hebben. De BBB was natuurlijk de grote winnaar trouwens bij de Provinciale Statenverkiezingen vorig jaar. Is dat iets wat je ook nog echt wel terugziet hierin? Nou, deze plannen zijn van 1 juli 2023. En toen waren de provinciebesturen eigenlijk net wel of nog net niet aangetreden. Dus wat je in die plannen vooral ook ziet is dat het in belangrijke mate ook nog ambtelijke plannen zijn waar nog niet heel veel politieke besluitvorming over genomen was. Oké. Wat zijn de risico's als provincies en dus ook het Rijk inderdaad niet in slagen om die doelen te bereiken? Nou ja, in de eerste plaats is het natuurlijk dat de natuur die niet in een goede staat is, weinig zal verbeteren. En dat geldt natuurlijk ook voor het niet halen van de klimaatdoelen. Aan de andere kant zit er ook nog wel een aspect aan dat sommige van die doelen, bijvoorbeeld het voldoen aan de doelen voor de waterkwaliteit in 2027 al gehaald moet worden. Dus dat is al over 3 jaar. En dat in de nieuwe regels van de Europese Commissie over het Nederlandse mestbeleid ook gesteld is dat in 2025 eigenlijk al minder mestproductie mag plaatsvinden. En als je daar niet aan voldoet, dan kan de Europese Commissie toch ook weer nieuwe maatregelen gaan opleggen. En wat moet er volgens het onderzoek dan anders gedaan worden om het wel te halen? Nou, we zeggen in ieder geval dat gezien die enorme opgave die er ligt en ja, eigenlijk de honderden gebiedsplannen die provincies nu willen gaan maken om concrete maatregelen op te stellen. Dat we eigenlijk zeggen, dat kan niet allemaal tegelijk. Dus je moet in ieder geval denken aan een soort prioritering en fasering. Dus beginnen in die gebieden waar er het meest urgente opgave ligt. Dus dat is de eerste. Het tweede is dat de taakverdeling tussen Rijk en provincies eigenlijk scherper moet worden. Dat daar scherpere keuzes over gemaakt moeten worden. Dat je anders heel kostbaar, misschien wel ondoelmatig beleid riskeert. Hè? Dus alle provincies zeggen, ja, Rijk voer nou een landbouwbeleid. Maar via de band komen ze toch wel met eigen vrijwillig stimulerend beleid. Maar daardoor kun je toch wel hele grote ongelijkheid tussen regio's misschien krijgen. En als laatste zeggen we van ja, om successen in die gebiedsprocessen te gaan realiseren, moet je wel fors gaan investeren in de beschikbaarheid van grond. Hè. Dus al die plannen die zullen eigenlijk grond kosten. En een goed functionerende machinerie voor dat grondbeleid en voor die gebiedsontwikkeling, dat is eigenlijk een voorwaarde successen te gaan realiseren. Dan moeten ze flink aan de bak nog. Ze zullen zeker flink aan de bak moeten. Hartelijk dank, Daan Boezeman van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het zoeken naar verstopt geld neemt een vlucht. Dat blijkt bij Hart van Nederland. Ja, in steeds meer Nederlandse steden gaan mensen op zoek naar geld dat is verstopt door vloggers die daar lucratieve filmpjes van maken voor op sociale media. En lucratief dan vooral voor henzelf, want er komt weer veel reclame op af en dan krijgen ze weer geld mee. En dan kunnen ze ook weer meer geld verstoppen. Bijvoorbeeld in Eindhoven zag Hart van Nederland een anonieme Instagrammer verstopt daar doosjes met €50. De locatie zet hij dan op Instagram. En vervolgens gaat hij een stukje verderop filmen en kijken wat er gebeurt. Gewoon met mijn iPhone film ik dat ik het geld erin stop. Ga ik iets verderop staan en dan post ik het en dan ga ik kijken hoe snel het opgehaald wordt. Ik maak mensen blij en dat is leuk. En ik maak mezelf blij en de mensen die het vinden. En hoe snel? Nou, al binnen 1,5 minuut dook de eerste gelukzoeker op. Die kreeg een tip van een vriend en rende snel naar buiten. Snel verdiend. Dus ik ga dadelijk lekker lunchen, denk ik, of zo. Ik denk dat ik die maat van me wel even meeneem. Die heeft hij wel verdiend. Ja, jullie waren snel, maar niet snel genoeg? Nee, helaas. Ik zat nog in mijn badjas, dus ik heb snel mijn kleren aangetrokken. Toen op de fiets gesprongen. Ik dacht, ik kon wel proberen, maar ja, mensen komen echt snel, hoor. Nou ja, het is in ieder geval een spel waarbij je genoeg actie onderneemt. Ook lichamelijk wel goed, denk ik, als ik het zo hoor. Een nieuw boek over Jill Biden, de vrouw van de Amerikaanse president, telt 276 pagina's, maar het zijn maar een paar alinea's die voor alle krantenkoppen zorgen nu. Het boek moet nog verschijnen. Fox News heeft al een digitale versie in handen. En al die commotie gaat over een opmerking van president Biden. Die zou tegen medewerkers hebben gezegd dat het geheim van een blijvend gelukkig huwelijk goede seks is. Ja, dat is in Amerika meteen heel spannend natuurlijk. Zou ook de reden van zijn dat Biden zich in 2004 niet kandidaat stelde voor het presidentschap. Want hij zou hebben gezegd dat hij liever thuis de liefde bedreef met zijn vrouw. Ja, later is hij alsnog president geworden. Dus is het dan nu voorbij? Dat is meteen te concluderen. Dat is weer een beetje onduidelijk. Zullen we daar geen uitspraak over doen? We willen het helemaal niet weten, denk ik. Een vrouw in Ierland die kan fluiten naar een schadeclaim van honderdduizenden pond vanwege een foto waarop te zien is hoe ze een kerstboom werpt. Volgens The Guardian claimde ze bij de rechter 650.000 pond aan schade vanwege een auto-ongeluk in 2017, want ze zou al jaren niet meer hebben kunnen werken of met haar kinderen kunnen spelen. Ja, toen dook er een foto op uit januari 2018, na dat ongeluk dus. En daarop stond de 36-jarige vrouw als winnaar van een lokale wedstrijd kerstboomwerpen. Ik zie op de foto een grote kerstboom die de vrouw heel lenig werpt, al dus de eerste rechter, die de claim dus vervolgens afwees. En carnaval is alweer even voorbij. Maar in het dorp Zomer en Eind kunnen ze er geen genoeg van krijgen. 18 carnavalswagens deden daar dit weekend mee aan Carvanstal. Een kampioenschap waarbij wagens uit heel Brabant en Limburg strijden om de titel. Eigenlijk nog leuker dan de optocht tijdens het echte carnaval, zegt een van de deelnemers tegen Omroep Brabant. Toch moet het lukken. Tijdens carnaval is de druk veel hoger. Er zijn nog een paar dingetjes die misschien nog niet af zijn en zo. Een paar weken na carnaval is het altijd leuker nog een optocht te zien. Je bent nog steeds je stem kwijt van de eerste carnaval? Oh, daar niet van. Maar ik ben hem wel een beetje kwijt, ja, dat klopt, ja. In Zomer en Eind gaat het nog weken door, zo te horen. Ja. Carnavalstal, 5 jaar georganiseerd. Dit jaar trekt het al 7000 bezoekers volgens de organisatie. En de winnaar nog even, carnavalsvereniging De Lolmakers uit Leende, met een prachtige wagen in de vorm van een stoomlocomotief. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er zijn nogal wat problemen op de weg vanmorgen, vooral door aanrijdingen. De A15 bij Rotterdam is weer vrijgegeven richting Europoort bij Hoogvliet. Daar staat nog wel een flinke file vanaf Sliedrecht tot Rotterdam-Charloos, 18 kilometer met een uur vertraging. Ook op de omliggende wegen loopt het daar vast, zoals de A16. Op de A12 vanuit Den Haag gebeurde een ongeluk bij Zoetermeer. De vertraging is daar 3 kwartier, 2 rijstroken zijn dicht. NPO Radio 1, podcast. Love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. Show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you. God Only Knows van The Beach Boys. Het is 8:06. Het gaat niet goed met de hermelijnen in Nederland. Het grootste probleem is dat hun leefgebied krimpt. Ook speelt mee dat ze in de winter nog steeds een witte vacht krijgen. Alleen de sneeuw bijna niet meer en daardoor zijn ze een makkelijke prooi. Verslaggever Harro Brouwer ging samen met een hermelijn-expert op zoek naar het dier met zijn witte wintervacht. Ik ben Matthijs Smaal en ik doe sinds 2014 onderzoek naar kleine martenachtigen. Welke zijn dat, de kleine martenachtigen? Wezel, hermelijn en bunzing. Natuurgebied De Omlanden, geen toegang, maar wel voor ons nu. Omdat ik een vergunning heb om hier onderzoek te doen naar hermelijn. En we lopen eigenlijk meteen al tussen het riet, 1,5-2 meter hoog. Is dit de plek waar je de hermelijn kan spotten? Ja, absoluut. Ja, veel slootjes, relatief veel voedsel, woelrat, vogels. Want daarvoor zijn we hier, op zoek naar de hermelijn. Ja, herkenbaar aan de witte vacht in de winter. Ja, van een aantal maanden. Het begint zeg maar eind november tot en met begin april. Dan worden ze weer bruin. Dus dat is niet zozeer weersafhankelijk? Nee, het heeft met daglicht te maken. Als het daglicht afneemt, dan worden ze wit. En wat ik op de camerabeelden zie, dan zijn ze in van bruin naar wit in 30 dagen ongeveer. En kaplaarzen, dat was wel een goed idee. Ja, hè? Het is nat. Het is heel nat. Eigenlijk gaan al die kleine mattenachtigen achteruit. Ja, door versnippering van het landschap. En er wordt steeds meer uit elkaar getrokken. Dus het steeds meer geïsoleerde populaties. Nou ja, en als het daar niet goed mee gaat, ja, dan sterft dat gewoon langzaam uit. En dan werkt, kan ik me voorstellen, een witte vacht in de winter, terwijl er geen sneeuw ligt, ook niet mee. Ja, nou ja, dat vraag ik mezelf dus af, omdat ik dat heb uitgezocht. Dat er eigenlijk niet zoveel. Ze eten natuurlijk gewoon vaak woelratten en alles. Dus dat gaat waarschijnlijk toch gewoon op geur. En dan maakt die witte vacht ook niet zo uit. Nee. Wacht even hoor. U heeft wat gezien. Poepje van een hermelijn. Zie je, er zitten haren in. Er zitten vogelveertjes in. Een centimeter of 3-4 lang, denk ik, hè? 5, denk ik wel. Oké, 5 doe ik het ook voor. Ja. Beetje grijzig? Ja, een beetje grijzig van muizenharen. Van prooigedieren en ja, wat witte spoeltjes van een vogel. Nog geen hermelijn gespot? Nee. Om eerlijk te zien, zie ik bijna nooit direct een hermelijn. Alleen maar indirect met mijn onderzoeksmateriaal. Ik heb een struikrover. Dat is een half open camerasysteem. Die maakt van een muis een olifant. Dus dat is heel erg uitvergroot. Waardoor dat kleine warmtebronnetje gefotografeerd wordt. We staan nu midden in het riet. Het water eigenlijk, min of meer. En als je dan eromheen loopt, zie je daar een blikje sabine. En er zit één klein gaatje ingeprikt. En dat is de lokstof voor kleine mattenachtigen. En dat is de foto die ik op uw telefoon zie? Ja, klopt. Dus daar ben ik zelf blij mee dat me is gelukt. Ik wist helemaal niet dat een marter in zo'n drassig gebied jaagt. Juist. Daar zit nog vreten, daar zitten nog woelratten. Meer dan genoeg ganzen hier, maar de hermelijn niet gespot. Nee, al die kleine matten achtergelaten zich eigenlijk heel moeilijk zien. Verslaggever Harro Brouwer in natuurgebied De Onlanden, vlakbij Groningen. NPO Radio 1 podcast. Zangeres, fitnessgoeroe en oplichter. Nee, ik ben meer een bewustheidsgoeroe, zeg ik altijd. Margrethe van der Laar is al 30 jaar lang de baas bij Nirvana. Het grootste en meest beruchte escortbureau van Nederland. Die is echt slecht als het water diep is. En als je er 2 minuten mee spreekt, denk je, nog nooit zo'n leuke, aardige, charmante dame gezien. Met haar escortbedrijf spint ze een web van misleiding, oplichting en bedrog. En tegelijkertijd houdt Margrethe de schone schijn op. Liegen is dan een hard woord, maar ik kan heel goed ergens omheen kletsen. Ze bleef jarenlang uit handen van justitie. Hoe kon dat gebeuren? Wij zoeken het uit in Het Escortbedrog. Een podcast van KRO-NCRV voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Zondag 17 maart is het zover. Het NPO Luister Podcast Festival in Utrecht. Kom naar Tivoli Vredenburg en woon live opnames bij van onder andere De Stemming van Vullings en Van der Wulp, Bureau Sport Podcast en De Leeuw Lult Verder. Ga voor toegangskaarten en het complete programma naar nploluister.nl/festival. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Een cruiseschip met duizenden passagiers wordt uit havens geweerd uit angst voor cholera. En premier Netanyahu bevestigt dat Israël en Hamas in onderhandeling zijn over een wapenstilstand. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. De Israëlische premier zei dat tegen de Amerikaanse zender CBS dat er wordt onderhandeld met Hamas. Maar als er inderdaad een akkoord komt, doet het leger volgens Netanyahu toch een inval in Rafah, in het zuiden van de Gazastrook. Een aangekondigd grondoffensief wordt hooguit iets vertraagd, zegt de premier. In Rafah zitten nog altijd zo'n 1,5 miljoen mensen. Waar zij heen moeten is onbekend. De parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid presenteert vanmiddag het eindrapport. De commissie onderzoekt het strenge fraudebeleid van de overheid en de gevolgen voor burgers. Mensen die een foutje maakten in hun aanvraag voor een toeslag of uitkering moesten soms veel geld terugbetalen en kwamen in grote problemen. Het schandaal met de kinderopvangtoeslagen was voor de Tweede Kamer aanleiding om het hele fraudebeleid te onderzoeken. Het rapport wordt vanmiddag om 1 uur gepresenteerd. Het halen van de stikstofdoelen is moeilijker dan gedacht. Demissionair minister Van der Wal zegt tegen het ANP dat de overheid eerst op schema lag, maar dat later bleek dat de schade door stikstof groter was dan aangenomen. 4 instellingen, waaronder het RIVM en de Universiteit Wageningen, zeggen in een rapport dat er verregaande maatregelen nodig zijn om de stikstofdoelen van 2030 of 35 te halen. Zo moet de veestapel drastisch naar beneden. Minister Van der Wal zegt dat ze niet wil wachten op 1 groot stikstofplan, maar stap voor stap wil werken aan oplossingen. De topman van luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft hard uitgehaald naar Boeing. De vliegtuigbouwer levert volgens hem minder vliegtuigen dan beloofd. Daardoor moeten er deze zomer mogelijk vluchten worden geschrapt. Het is onduidelijk hoeveel minder toestellen er worden geleverd. De topman van Ryanair vindt dat het management van Boeing moet worden vervangen. Informateur Putters ontvangt vandaag en morgen vrijwel alle fractieleiders van de Tweede Kamer. Hij wil weten wat voor soort kabinet hun voorkeur heeft en welke rol ze daar zelf in willen spelen. PVV-leider Wilders komt vanmiddag als eerste langs bij Putters. Ja, 21-voorman Eertmans is morgenavond de laatste. Denkleider Van Baarle wil niet komen. Vorige week, tijdens het voorjaarsreces, sprak Putters alleen experts en oud-politici. De informateur zoekt naar consensus over de internationale positie van Nederland, de rechtsstaat en de financiën. Een op hol geslagen goederentrein heeft in Noord-India 70 kilometer gereden voordat hij kon worden tegengehouden. De diesellocomotief met 53 wagons met stenen ging er gisterochtend vandoor, reed van een helling toen de machinist en assistent waren uitgestapt. Met 100 kilometer per uur raasde de trein 5 stations voorbij. Met houten blokken op de rails kon de trein zonder slachtoffers of schade worden gestopt. Het weer in het zuiden en midden van het land. Eerst regen, in het noorden nu en dan zon. Het wordt 8 graden vandaag bij een frisse noordoostenwind. Morgen bewolkt en een graad of 7. Verkeersinformatie Wijnand Zwaan. Ja, het is een ochtendspits met nogal wat ongelukken. Vooral rond Rotterdam en in het zuiden van het land. Maar ook elders zijn wel wat problemen. Zoals op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Maarsen en knooppunt Amstel. Daar nu 19 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Daar brandde een auto uit. Er zijn bergingswerkzaamheden. De verbindingsweg naar de A9 naar Haarlem is dicht. Dan de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Weert en knooppunt Leendegeide. 17 kilometer langzaam rijden met daar 3 kwartier vertraging. Daar gebeurde een ongeluk met een aantal personenwagens. Daar is 1 rijstrook dicht. Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven langzaam rijden tussen Vught en knooppunt Eckersweijer over 16 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. Dan de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Born en Maastricht 11 kilometer file met ruim 1 uur vertraging. Ook daar worden een paar auto's geborgen na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de A12 vanuit Den Haag langzaam rijden en stilstaan tussen Voorburg en Zoetermeer met 3 kwartier vertraging. Vanwege bergingswerkzaamheden zijn 2 rijstroken afgesloten. Ben je misschien meer gaan verdienen? Of is je uitkering verhoogd? Het kan een verandering in je toeslagen betekenen. Dus verandert je inkomen? Check of het invloed heeft. Pas aan, waar nodig. En door met je dagelijkse dingen. Check, pas aan en door. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Geef wijzigingen in je inkomen meteen door op toeslagen.nl/pasaan. Ster. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Deze architecten bijvoorbeeld. Binnen ons architectenbureau zijn slimme oplossingen een belangrijk onderdeel van ons werk. Op ons kantoor werken we met Brother NPS. Zo weten we zeker dat we op onze printers kunnen rekenen. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Wij hebben de beleggingsresultaten over 2023 met onze cliënten gedeeld. Wilt u weten waarom zij zo enthousiast zijn? Neem dan contact met ons op. Bank ten Kate en Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Kate. Onthoud die naam. Brother NPS. Nu 3 jaar gratis service op locatie. Bespaart tot €210. Brother.nl. Zaterdag al plannen? Naar Hubo, dat is nog eens een goed plan. Bij besteding van €25 krijg je €5 korting. Hoe meer je koopt, hoe meer korting. Dat is 20% korting op je klus. Vraag naar de voorwaarden. Tot zaterdag. Hubo helpt. Winnaar van de Boekhandelsprijs 2024. De Onzichtbare van Frank Nelle. Een wervelende roman over de vriendschap tussen een socialist en een revolutionair. De Onzichtbare is van een ontroerende schoonheid. Een meesterwerk. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel. Tijdelijk in een luxe, gebonden editie. Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals. Nu in het Rijksmuseum. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Voor de kust van het Afrikaanse eiland Mauritius zitten meer dan 3000 mensen vast op een cruiseschip. Er is mogelijk sprake van een cholera-uitbraak. Het schip mag niet aanmeren vanwege angst voor verspreiding. Afrika-correspondent Alice van Gelder vanuit Kaapstad. Alice, wat is er aan de hand op dat schip? Ja, volgens de autoriteiten van Mauritius hebben zeker 14 passagiers en 1 bemanningslid last van diarree en braken. En dat zijn dus symptomen van cholera. Zij zitten geïsoleerd in hun kamers. En medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid die hebben monsters genomen. En ja, de hoop is dat de resultaten daarvan morgen volgen. Maar ondertussen dobbert dat schip dus voor de kust van dat tropische eiland Mauritius. En mogen de passagiers dus niet aan wal. Er zijn ook Nederlanders aan boord van het schip, onder wie Esther Verdaas uit Breda met haar familie. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is de situatie nu? Ja, ik denk dat jullie meer weten als dat wij. Wij zijn verstoken van informatie. De wifi wordt hier uitgeschakeld. Het enige wat wij weten is, 2 keer per dag krijgen we een mededeling van de kapitein. Vanochtend werd gezegd dat de uitslagen van de lab nog niet binnen zijn. 27 februari weten wij meer. Mogen wij van boord, blijven in quarantaine of moeten we verder varen? We weten niks. Nee, dus dat is morgen. Morgen zouden jullie dan in ieder geval iets meer moeten weten? Ja, morgen zouden we officieel van het schip zouden we iets meer weten. Dat is het. Gisteren is er een grote tank vrachtschip geweest. En die heeft 12 uur lang ons voorzien van brandstof. Dus we weten dat we hier airco en licht hebben. Gisteren is er een klein bootje geweest met wat fruit en wat groenten. Wij weten niks. Ja, het belangrijkste is dat wij, het gezin, mijn man, mijn kinderen en ik, wij zijn gewoon gezond. De gasten die hier op het schip rondlopen zijn gezond. We mogen gewoon van het hut af. Ik heb een fantastische reisagent die ons op de hoogte houdt. Dat is eigenlijk mijn enige lijn met de buitenwereld. En voor de rest weten we het niet. Dus u kunt wel gewoon rondlopen op het schip. U kunt verder doen waar u zin in heeft? Ja, wij kunnen verder gewoon. Het is gewoon een cruisedag zoals het een normale cruisedag is. En maar met alleen, wij zien Mauritius aan de kust. We zien een prachtige blauwe zee, maar we mogen niet van schip af. En verder weten wij niks, horen wij niks. Dus wat jullie net vertellen, ja, dat hoor ik nu voor het eerst eigenlijk. Want de bedoeling was eigenlijk om op Mauritius even te gaan rondlopen. Ja, de bedoeling was dat wij eigenlijk al een reunion van land zouden gaan. Maar daar kregen we te horen dat we daar geweigerd werden. Toen zijn we doorgevaren naar Mauritius. En de bedoeling voor ons was, dat was onze eindbestemming, dat we nog 3 dagen in Mauritius zouden verblijven. En daarna terugkeren naar Breda. Want wij hebben een prachtig restaurant, Al Dente. En ik zit de komende week volgeboekt. Maar ik weet niet of ik terug ben en of wij open kunnen. Nee, dus dat maakt het wel wanneer zou u eigenlijk terugvliegen? Wij zouden de maandag, morgen zouden wij terug. Morgen moeten wij eigenlijk op het vliegtuig zitten. Op de 27e. Maar de 27e, ik zeg het verkeerd. De 27e vliegen wij terug, maar wij mogen, we hebben nog geen toestemming gekregen om van te gaan. Nee, want van waar moet u vliegen? Vanaf Mauritius. Vanaf Mauritius, oké. Ja, dan wordt het krapjes. U zegt, we mogen wel gewoon rondlopen. Zijn er wel extra hygiënemaatregelen genomen eigenlijk? Ja, je moet je voorstellen dat de hygiënemaatregelen op een cruiseschip, die zijn altijd vrij hoog. Je moet altijd je handen desinfecteren. Dat is eigenlijk bij het cruisen altijd. Alleen nu is dat verscherpt. Je ziet dat meerdere mensen, ik denk dat ook de ervaring met COVID, je ziet ze nu met mondkapjes lopen. Gisteren was toen we officieel te horen kregen dat we niet van het schip mochten, merkten we dat de passagiers toch redelijk in paniek waren, boos, teleurgesteld. Maar ik denk dat dat voornamelijk komt door de weinige informatie die wij krijgen vanuit de rederij. Ja. En op zich is dat begrijpelijk, want elke mededeling die zij geven, dat moet afgewogen worden, want ieder interpreteert op zijn eigen manier. En ik denk dat zij paniek en onrust op deze manier willen voorkomen. Mm-hmm. Alleen het maakt het voor ons wel lastig. Want ja, onzekerheid is ook vervelend. Wordt, dan weten wij niets. Nou, blijf gezond en laten we hopen op goed nieuws voor u morgen. Ja, dat is. Wij zijn gezond. We blijven lachen. We gaan zo dadelijk een wijntje nemen. En het is prima. We wachten gewoon. Nou, proost dan alvast. Esther Verdaas. Dankjewel. Een grote deel van Zuidelijk Afrika kampt sinds half januari al met een zware uitbraak die blijkbaar heel moeilijk in te dammen is. Alice, hoe ernstig is de uitbraak in dat hele gebied? Ja, er zijn heel veel landen in Zuidelijk Afrika geraakt. Eigenlijk is het momenteel het ergste in Zambia. Daar zijn al 700 doden gevallen. En dat zijn vooral jonge kinderen. Die worden het voornaamste slachtoffer eigenlijk. En ook in Zimbabwe. Daar zijn ook al meer dan 500 doden gevallen. Ook zijn er gevallen bijvoorbeeld hier in Zuid-Afrika. En dat is waar vandaan dat schip vertrokken is vanuit Kaapstad. Maar hier geen uitbraak. Hier waarschuwen ze alleen maar. Maar het zijn inderdaad hoge getallen ook voor deze regio. Ja, en hoe komt het dat ze het maar niet onder controle krijgen? Ja, omdat het een gecompliceerd probleem is om op te lossen. Tenminste, als je naar de basis kijkt, is het gecompliceerd om op te lossen. Want cholera, dat klinkt natuurlijk een beetje als een ziekte van ver verleden. Ja. Maar toch blijven er dus vooral kinderen aan overlijden. Het heeft gewoon te maken met geen toegang hebben tot schoon drinkwater. In veel landen hebben veel mensen simpelweg nog geen kraan thuis. Die halen water bij een pomp of een rivier. Wat er hier wel steeds meer gezegd wordt door experts, is dat het natuurlijk te maken heeft met oude infrastructuur en dat natuurlijk de regering meer moet doen aan ervoor zorgen dat dat allemaal wel goed functioneert en mensen daar toegang toe hebben. Maar ook dat het deels ook komt door extreem weer. Dat er steeds meer bijvoorbeeld tropische stormen zijn. We hebben dat ook vorig jaar gezien in Malawi. Daar hebben ze ook een hele grote uitbraak gehad. Maar ook nu in Zambia. Overstromingen bijvoorbeeld zorgen ervoor dat rioleringen kapot gaan, dat water besmet raakt. En dat ja toch ook klimaatverandering. Dus een van de redenen is waarom deze bacterie zo weer in opkomst is. En wat proberen landen dan toch te doen om het wel in te dammen? Ja, natuurlijk heel erg veel voorlichting. In Zambia hebben we ook bijvoorbeeld gezien dat studenten thuis moesten blijven in januari. Dat die niet na de grote zomervakantie daar terug naar de universiteit mochten. Daar is ook een heel groot voetbalstadion ingericht in de hoofdstad Lusaka, waar iedereen die ziek is behandeld wordt. Ja, het lijkt een beetje op de COVID-tijden. Maar het is wel problematisch, want heel veel mensen ook gaan te laat. Die zoeken te laat hulp. En dan kan het heel erg snel gaan. Droging die je krijgt, onder meer door braken en diarree. Ja, daardoor verlies je heel veel vocht. En eigenlijk is het dus best wel makkelijk te behandelen door hydratie. Daar is ook een vaccin, alleen is er daar dan weer niet genoeg van. Dus ja, er zijn wel heel veel organisaties ook, zoals de VN en UNICEF vooral, omdat het dus vooral ook om kinderen gaat die slachtoffer worden, die ja wel aan de bel trekken en zeggen van dit verspreidt zich momenteel veel te snel in deze regio. Alice, dankjewel. Correspondent Alice van Gelder. De netbeheer, dus die balen van het handdoekje leggen door bedrijven, zoals zij het noemen in het FD. Ja, met die beeldspraak handdoekje leggen klagen beheerders van het elektriciteitsnet in het FD over bedrijven die een stroomaansluiting aanvragen die ze waarschijnlijk helemaal niet nodig hebben. Netbeheerders zijn wel verplicht daarmee aan de slag te gaan, terwijl de wachtlijst sinds oktober al is gegroeid van 6600 naar 9400 aanvragen. NS heeft nog eens 10 extra treinen besteld van het type Intercity Nieuwe Generatie, ook wel ICNG. Het AD noemt het liever de hoofdpijntreinen, omdat er lange vertragingen waren bij de levering. Er rijden pas 8 van de eerder bestelde 99 treinen. En die treinen die wel rijden, kampen met kinderziektes. Toch blijft NS in de ICNG-treinen geloven. Bij de Vlaamse Omroep VRT het verhaal van een van de wielrenners die gisteren in Gent werden aangereden door een automobilist met drank op, die zijn rijbewijs al kwijt was na eerdere verkeersmisdrijven. Daarbij kwamen 2 fietsers om het leven. Gino kan het nog wel navertellen. Wij waren 2-2 aan het fietsen. Maar met dat we met 5 zaten, was ik de laatste en zat van achteraan. En we waren nog aan het lachen en aan het doen. En plots in één keer uit het niets, want niemand had iets zien aankomen, kwam er plots een auto aan. En die kwam met heel hoge snelheid van de ene kant van de weg recht op het fietspad. En die maaide gewoon die 2 jongens rechtstreeks van de weg. En ik zat daarachter, ik kon ook niet meer weg, maar ik probeerde mij nog wat te wringen en te doen. En zo ben ik over de auto gevlogen en niet op de auto. En ik denk dat dat mijn redding geweest is. Na kritiek van demissionair minister De Jonge heeft Forum voor Democratie de mogelijkheid om partijdonaties te doen met bitcoins stilletjes offline gehaald. Dat is te lezen bij BNR. Sinds november konden donateurs in cryptovaluta schenken aan de partij. Maar het bedrijf dat de betalingen verwerkte, Forum Pay, is niet geregistreerd bij de Nederlandse bank en mag de diensten dus niet in Nederland aanbieden. En vogelliefhebbers kunnen weer meekijken in de nestkasten van vogels overal in Nederland, dankzij 24 camera's van de vogelbescherming. Die van de bosuil hangt in de achtertuin van Jan Konings in Vlodrop. Bij 1 Limburg zegt hij dat hij uitkijkt naar het uitkomen van de eieren. Dit is een geweldige start. We hebben nu 3 eitjes. Maar de spanning en het verhaal komt dadelijk als de eitjes uitkomen. Er is altijd iets dat er wat gebeurt. Beleef de lente heet dit webcamproject, te vinden op de site van de vogelbescherming. Bij de ANWB Wijnand Zwaan. Dat is zo'n beetje het hoogtepunt van deze ochtendspits. Verreweg de meeste files staan op de wegen rond Rotterdam en in het zuiden van het land. Er zijn ook nogal wat ongelukken gebeurd, zoals op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven. Daar botsten 6 auto's op elkaar bij knooppunt Eckersweijer. Daar staat file vanaf Boxtel Noord 14 kilometer met 3 kwartier vertraging. Elders op de A2 ging het mis van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Born en Maastricht nu 11 kilometer file met daar een uur op onthoud. Daar zijn bergingswerkzaamheden, de linkerrijstrook is dicht. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht zijn net alle rijstroken weer vrijgegeven na een ongeluk bij Zoetermeer. De vertraging vanaf het Prins Klausplein is nog wel een half uur. Het is 8:45. De Europese ministers van Landbouw komen vandaag bij elkaar in Brussel om de zorgen van de Europese boeren te bespreken. Onder druk van de boeren lijkt de Green Deal steeds verder af te brokkelen. Ook maken ze zich zorgen over de vrijhandelsovereenkomst met Latijns-Amerikaanse landen. En daarom trokken de boeren vanochtend vroeg al naar Brussel om weer te protesteren. EU-correspondent Kiesje Hekster, ja, jij hebt dit zelf opgenomen, want je werd er vannacht wakker van, hè? Kwart over drie al? Ja, het was moeilijk om er niet wakker van te worden. Dus de boeren wilden graag even laten weten dat ze aangekomen waren, denk ik. Je hebt het gemerkt. 3 weken geleden al grote protesten natuurlijk in België. Boeren gingen toen naar huis met beloftes van die EU-ministers. Waarom komen ze nu terug om dat een beetje zeker te stellen? Ja, klopt. Zometeen begint een top van de ministers van Landbouw. En een paar weken geleden waren hier inderdaad ook al meer dan 1000 trekkers in de straten te zien. En toen liep dat ook behoorlijk uit de hand, die betoging. Er werd allerlei vuurwerk gegooid naar het Europese parlement. Een standbeeld omvergetrokken, best een beetje een zooitje. En toen werden er ook maatregelen beloofd om de boeren tegemoet te komen. En op de vergadering van de ministers van Landbouw worden er zometeen besproken wat te doen om die boeren een beetje gerust te stellen. En daarom gaan ze die top luister bijzetten met opnieuw heel veel tractoren. En op die top is ook onze minister Adema te vinden. Dus die hopen we vanmiddag ook nog even te spreken. Ja, wat zijn ook weer die maatregelen die allemaal zijn toegezegd? Nou, het is best een lange lijst inmiddels. Bij de vorige protesten waren al een paar maatregelen aangekondigd. Zo worden er minder voorwaarden gesteld aan boeren om geld te krijgen. Eigenlijk moeten ze daarvoor voldoen aan klimaat- en natuurbeheerplannen. Maar dat wordt ze makkelijker gemaakt. Een paar weken geleden sneuvelde ook een wet die boeren verplicht om minder pesticiden te gebruiken. En afgelopen donderdag kwamen daar nog eens 5 voorstellen bij van de Europese Commissie. Die hadden ze dus ook beloofd. Die maatregelen moeten ertoe gaan leiden dat er minder administratie is voor de boeren, minder controles. En die maatregelen worden dus zometeen besproken, moeten de komende maand aangenomen worden. En de voorzitter van de Europese Commissie die zei afgelopen donderdag dat ze hun uiterste best doen om de druk die onze hardwerkende boeren en boerinnen voelen te verlichten, zodat ze voedselzekerheid kunnen garanderen voor de Europese burgers. Dus die willen graag de boeren helpen. Ja, kun je hieruit de conclusie trekken dat de EU en de verschillende EU-landen echt gevoelig zijn voor die druk van boeren? Ja, zeker kan je dat stellen. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de verkiezingen voor het Europees Parlement die eraan komen. Ze zien dat die protesten van die boeren groot zijn en in ieder geval niet kleiner lijken te worden voorlopig. Er wordt in allerlei landen geprotesteerd. Onder meer inderdaad ook tegen de Green Deal. Dat is het plan van de Europese Commissie om in 2050 helemaal klimaatneutraal te zijn. En daarbij wordt natuurlijk ook een inspanning van de boeren verwacht. Nou, de boeren die vinden dat zij daar te veel voor moeten doen, zijn in actie gekomen. En ja, de partijen die zijn eigenlijk bang om stemmen te verliezen aan radicaal-rechtse partijen die een beetje inspelen op de sentimenten onder de boeren. En in de peilingen staan die radicaal-rechtse partijen er heel goed voor. Dus ze proberen eigenlijk door de boeren tegemoet te komen, die rechtsradicale partijen een beetje te kijken of ze die niet al te groot kunnen laten worden. Het gaat ook over handelsverdragen. Vanochtend spraken we bijvoorbeeld met Kees Huizinga, hij is boer in Oekraïne. En daar ging het over die grote protesten in Polen tegen Oekraïns graan. Maar het gaat ook over meer handelsverdragen. Waar maken boeren zich daar zo druk over? Ja, het gaat onder meer om een handelsverdrag dat de Europese Unie al heel lang wil afsluiten, probeert af te sluiten met Latijns-Amerikaanse landen. En daar wordt dan over en weer afgesproken om de handel makkelijker te maken. Maar volgens de boeren gaat het dan ook om importen van producten van Latijns-Amerikaanse boeren waar zij niet makkelijk mee kunnen concurreren. Dus uiteindelijk komt het bij die handelsverdragen erop uit dat die boeren zeggen, ja, daarmee krijgen wij te maken met oneerlijke concurrentie. Bijvoorbeeld omdat in Latijns-Amerikaanse landen andere regels gelden dan in de EU, minder strenge regels, waardoor die boeren makkelijker kunnen produceren. En dat vinden ze dus niet eerlijk. Als het gaat om alle regels waar boeren zich aan wel of niet aan moeten houden en die nu aangepast misschien worden. Het gaat natuurlijk uiteindelijk ook om het milieu. Hè? Daarom is bijvoorbeeld die Green Deal er. Een half uur geleden hoorden we dat plannen in Nederland van provincies in het Rijk onvoldoende zijn om de nationale doelen te halen voor natuur en stikstof. Worden boeren daar nog op aangesproken? Voelen ze daar die verantwoordelijkheid voor? Ja, zeker hoor. Als je met boeren spreekt, hè, dat heb ik 3 weken geleden hier toen ze in grote getalen waren natuurlijk ook gedaan. Dan zeggen ze, ja, wij snappen ook wel dat er van ons een inspanning verwacht wordt. Want ja, er wordt hier veel, of er wordt veel uitgestoten natuurlijk in de landbouwsector. Ze zeggen dus, ja, dat willen we doen, maar de regels veranderen steeds. En wij weten helemaal niet waar we aan toe zijn. Ze zeggen ook, wij moeten vergeleken met andere sectoren veel te veel doen. Bijvoorbeeld klagen ze erover dat de industrie buitenschot gelaten gehouden wordt. Maar ja, als je dan weer met klimaat- en natuurorganisaties praat, die zeggen de boeren worden op dit moment juist heel erg ontzien. Terwijl ze een hele grote inspanning zouden moeten leveren. Dus ja, de boeren voelen zich wel aangesproken, maar ze zijn het er in ieder geval niet mee eens. De manier waarop ze er nu, waarop ze vinden dus dat ze te veel moeten doen. Kisha, dankjewel. Correspondent Kisha Hekster. Above your head, spinning around, trying not to look down, but you did and you fell hard on the ground. Then you stumbled around for a good 10 minutes and I said I'd never seen anyone look so dumb before. And you laughed and said I still know how to turn you on, though. You're the only one who drags me kicking and screaming. Tell you this like that time when I forgot to tell you about the scar. Remember how uncomfortable that made you feel? See, you're not what I expected, but you're the only one who knows how to handle me, and you're such a great kisser, and I know that you agree. You're the only forgive me for that time when I put my hand between your legs and said it was small, 'cause it's really not at all. I guess there's just a part of me that likes to bring you down just to keep you around, 'cause the day that you realize how amazing you are, you're gonna leave me. And you're the only one who holds my hair back when I'm drunk and get sick. And you're the only one who knows exactly what I mean. Look down, but you did, and you fell hard on the ground. Maria Mena, you're the only one. Over ruim een uur, Stand.nl met Roos Abelman. Roos, goedemorgen. Astrid, goedemorgen. De stelling vandaag is: het is goed dat stukken natuurgebied worden afgesloten voor recreanten. We weten het, we horen het al een tijdje. Het is steeds drukker in natuurgebieden. Wandelaars, mountainbikers, hardlopers, ruiters. We trekken er massaal op uit. Met alle gevolgen van dien voor de natuur. Staatsbosbeheer zegt dat de natuur nu rust nodig heeft. En sluit steeds meer plekken. Zoals op de Veluwe, zagen we in het NOS-journaal gisteravond, besteden de aandacht aan. Een ander voorbeeld, daar schrijft de Stentor over, is een zeearendnest in het Hollandse Hout. Daar komen mensen ook graag bij in de buurt. Daar zeggen ze kan niet. En hebben ze dus in een straal van 500 meter de toegang verboden tot mensen en zelfs een camera opgehangen om overtreders te betrappen. Je krijgt namelijk een boete als je daar binnen dat gebied komt. Ja, maar komt. Waarom zou ik dan ga je kijken terwijl je houdt van de natuur, zeg je tegen jezelf. Ja. Zo is het precies. Ja, ja. We houden dus heel erg van de natuur. Ja, ja, en dan willen dus maar met je neus bovenop zitten. Maar als je weet dat het slecht is voor de natuur, moet je het dus misschien niet doen. Nou, dat is dus precies de discussie die wij willen voeren vandaag in Stand.nl. Met de stelling, het is goed dat stukken natuurgebied worden afgesloten voor recreant. Ja. Dat is wel interessant. Ik las een stuk in de Volkskrant. Daarin zegt de boswachter Wilken: ik kom op de gekste plekken diep in mijn gebied tegenwoordig hordes mensen tegen, waar ik vroeger één per maand zag. Dat is ook interessant. Hè? Wat is daar nou gebeurd? Corona. Dat we er nu zo met z'n allen bovenop willen zitten. Wat vindt u hiervan dat er steeds meer plekken worden afgesloten? Vindt u dat goed? Dat u uw favoriete stukje bos misschien niet meer zo vaak kan zien. Vindt u eigenlijk dat er nog veel strengere sancties moeten komen voor mensen die totaal een eigen gang gaan in het bos en dus van de gebaande paden afwijken? Ja, of vindt u het raar dat de natuur die toch van ons allemaal is straks niet meer voor iedereen toegankelijk is? Praat mee hierover, bel ons 0800-1101 of reageer via de Radio 1-app. Ster. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Ze maakte een handtas van haar overleden kat, waar iedereen een mening over had. Kunstenares Tinkerbell. Morgen in het Uur van de Wolf een blik op haar wereld. Een poëtische documentaire over een kunstenares die de wereld wil redden. Morgen om 22:50 bij de NTR, NPO 2. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Bij Beter Horen ontdekt u de nieuwste hoorinnovaties. Zoals de Ampli Energy Micro. Nu 25% compacter dan de vorige versie. Voor optimaal comfort bij gebruik. Probeer het vrijblijvend uit. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Ken je de zang van de bonte vliegenvanger? Met Vogels Kijken Magazine beleef je nog meer plezier aan vogels kijken. Word nu lid en krijg een interactieve vogelgids cadeau. Ga naar vogelskijken.nl/magazine. Vogels Kijken Magazine, daar kijk je van op. Onze cliënten zijn heel tevreden over hun beleggingsresultaat in 2023. Wilt u dat ook ervaren? Neem dan contact met ons op. Bank ten Kate en Sie. Private banking sinds 1881. Bank ten Kate. Onthoud die naam. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Demissionair minister Van der Wal zegt dat het moeilijker is dan gedacht om de stikstofdoelen te halen. Ze is het eens met conclusies in een nieuw rapport dat de overheid niet moet wachten op één groot perfect stikstofplan. Israël voert de aanvallen op Hezbollah in Libanon op, ook als er een akkoord wordt bereikt met Hamas in de Gazastrook. We gaan door tot we onze doelen hebben bereikt, zegt minister van Defensie Gallant. Hezbollah-leider Nasrallah zei eerder dat de aanvallen op Israël stoppen als er een einde komt aan de gevechten in de Gazastrook. Een man heeft zichzelf in brand gestoken bij de Israëlische ambassade in Washington. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en is volgens de politie er slecht aan toe. De militair van de Amerikaanse luchtmacht riep volgens de Washington Post bevrijd Palestina, terwijl hij in brand stond. En in Brazilië zijn aanhangers van oud-president Bolsonaro massaal de straat op gegaan om hem te ondersteunen. Tegen Bolsonaro lopen meerdere onderzoeken, onder meer naar zijn betrokkenheid bij de bestorming van het parlement door zijn aanhangers vorig jaar. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, staat met regen. Ja, het is allemaal een beetje een status quo. Waar het nu regent, blijft het voorlopig wel nat. En waar het nu droog is op de meeste plaatsen, blijft het ook wel droog. Het noorden van het land heeft een enkel zonnetje. Misschien dat die neerslagzone zich nog iets uitbreidt over Overijssel in noordelijke richting, maar veel verder komt het niet. En in Zuid-Holland, ja, daar is het in het noorden richting de grens met Noord-Holland wel droog. Maar richting Rotterdam, daar pruttelt het af en toe wat. De meeste regen valt in het zuiden, dat blijft ook zo. En pas tegen de avond wordt het langzaamaan wat droger. Temperatuur daarbij 7 graden in het noorden met een opklaring. In de regen ook flink wat wind, 6 graden slechts, kil weer. In de avond droger, dus morgen ook? Ja, inderdaad, het is wel de opmaat voor een paar droge dagen. Want morgen en ook woensdag blijft het waarschijnlijk wel droog. Er gaan ook opklaringen bij voorkomen. Dat betekent voor komende nacht vooral in het noordoosten en oosten een graadje vorst. In de rest van het land 0 tot 2 graden. En het ook wel wat wolkenvelden. En morgen zouden we hier en daar wel eens grijs kunnen starten. Maar in de loop van de dag breekt de zon goed door. Een matige wind uit het noordoosten en 7 of 8 graden. Dat is voorwaar een stuk beter weer op de meeste plaatsen dan vandaag. En voor woensdag geldt hetzelfde verhaal. Af en toe wat zon, wel wat minder dan op dinsdag, denk ik, wel hogere temperatuur. En dat komt omdat de wind naar het zuidwesten draait. 10 graden wordt het. 10 plus hebben we de dagen daarna ook. Maar donderdag en vrijdag kan er wel weer wat regen vallen. Marco, dankjewel. En Wijnand, kun je aan de weg zien waar het regent? Ja, kan je wel eigenlijk wel zien. Want in het zuiden van het land, daar zijn de dagelijkse files langer dan gebruikelijk. En in de rest van het land is het eigenlijk business as usual. Behalve dan rond Rotterdam, want daar gebeurden veel ongelukken vanmorgen. Daar zijn op de meeste plaatsen de rijstroken weer vrij. Maar de gevolgen op de weg zijn nog wel zichtbaar. Zoals op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Dordrecht en knooppunt Terbrechtseplein. Over 22 kilometer met een uur oponthoud. Ook op de A20 is het extra druk, vooral vanuit Gouda. Verder gebeurde er een ongeluk op de A2 Den Bosch-Eindhoven met 6 auto's bij knooppunt Eckersweijer. Daar staat het nu al stil vanaf Boxtel Noord, 14 kilometer met een uur oponthoud. 2 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Eindhoven naar Maastricht, tussen Roosteren en Maastricht 12 kilometer met een uur vertraging door een botsing met meerdere personenwagens. De linkerrijstrook is dicht. En op de A2 van Utrecht naar Amsterdam, daar wordt een uitgebrande auto geborgen bij knooppunt Holendrecht. De verbindingsweg naar de A9 naar Haarlem is dicht. De vertraging vanaf Maarsen is ongeveer een half uur. Ben je misschien meer gaan verdienen? Of is je uitkering verhoogd? Het kan een verandering in je toeslagen betekenen. Dus verandert je inkomen? Check of het invloed heeft. Pas aan, waar nodig, en door met je dagelijkse dingen. Check, pas aan, en door. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Geef wijzigingen in je inkomen meteen door op toeslagen.nl/pasaan. NPO Klassiek presenteert de Filmmuziek Top 200. Welke soundtracks mogen niet ontbreken? Ga naar npoklassiek.nl en stem op jouw favorieten. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Garagedeur van is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM, je kunt meer dan je denkt. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. Postbezorger PostNL wil langer de tijd krijgen om brieven te bezorgen. Want binnen 24 uur lukt niet meer. Dat zegt het bedrijf bij de presentatie van de jaarcijfers. Lise Schallenberg van de economieredactie. Waarom lukt het ze niet meer? Ja, personeelstekort voornamelijk. PostNL is wettelijk verplicht om brieven met een postzegel binnen 24 uur te bezorgen in Nederland. Dat staat zo in de wet. En dan moeten ze ook echt een target halen, een doelstelling van 95%. Dat moet dan binnen op tijd bezorgd worden. Maar dat lukt PostNL niet. Eind vorig jaar was het 82% dat binnen een dag bezorgd kon worden. En dat komt door een tekort aan bezorgers, maar ook het aantal brieven daalt. Dus de operatie, het hele netwerk moet je dan in stand houden voor veel minder brieven dan natuurlijk vroeger. En het is eigenlijk ook niet meer echt van deze tijd, vindt Herna Verhagen, de bestuursvoorzitter van PostNL. Die sprak ik net. Het is een stevige oproep die gebaseerd is op gewoon onderliggende trends. Wij versturen veel meer e-mails, we versturen veel minder post. We hebben minder behoefte aan urgente post. En we hebben te maken met een hele krappe arbeidsmarkt, waardoor we veel vacatures hebben. En wij onze kwaliteit niet halen. Nou, al die dingen bij elkaar maakt eigenlijk dat we zeggen, de tijd is gewoon rijp om naar een andere manier van werken te gaan, die beter aansluit bij deze tijd, beter aansluit bij de krapte op de arbeidsmarkt, die echt nog wel een aantal jaren aanhoudt, en beter aansluit bij consumentenbehoeften. Ja, dus ze willen naar binnen twee dagen in plaats van binnen 24 uur. En op termijn naar binnen 3 dagen. En consumenten vinden dat ook prima, denken ze. Dat hebben ze laten onderzoeken. Dat die niet meer behoefte hebben aan die 24 uur post. Voor bepaalde dingen wil je dat natuurlijk wel. En dan voor die urgente post zeggen ze, nou, dat kan. Maar dan moet je ook extra gaan betalen. En kunnen zij dat dan zelf bepalen of moet er dan iets veranderen ergens? Ja, dat kunnen ze dus niet zelf betalen. Je hoorde Verhagen net ook zeggen, het is eigenlijk een stevige oproep. En dat is een oproep ook aan de formerende partijen. Want die postwet die moet dan veranderen. Dus op het moment dat dat ook daadwerkelijk naar geluisterd zou worden, zou dat ook niet gelijk dit jaar ingaan. Maar zeggen zij op z'n vroegst dan pas vanaf 2025. Ja, en ook niet een vrijblijvende oproep, want zij hebben zelf ook een boete gehad in 2019 van de Autoriteit Consument en Markt, omdat ze 94% op tijd hadden bezorgd in plaats van 95%. Toen kregen ze een boete van 2 miljoen euro. Ja, of dat dus voor vorig jaar ook gaat gebeuren, dat is nog niet bekend. ACM zegt wel dat ze naar die percentages kijken. Maar voor PostNL is het dus echt belangrijk dat die regels veranderen, want ja, ze kunnen er gewoon niet aan voldoen, zeggen ze. Nee. Het was dus bij de presentatie van de jaarcijfers. Hoe gaat het verder met het bedrijf? Ja, PostNL heeft best een lastig jaar gehad, ook vanwege de economische krimp. Is al een tijdje. Ze zien dat mensen de hand op de knip houden, wat minder pakketten bestellen. Dus het aantal pakketten bleef nu ongeveer gelijk aan vorig jaar, terwijl ze mikten op meer. De hele omzet ook ongeveer gelijk aan vorig jaar. En ze hebben zelf ook last van inflatie, vooral loonstijgingen die erin hakken. En ze hebben daarom een jaar geleden aangekondigd dat ze 200 tot 300 banen gingen schrappen. En dat gaat dan om kantoorbanen, dus niet die bezorgers die ze juist zo super hard nodig hebben. En dat moet dan 25 miljoen euro per jaar opleveren. Nou, dat is dus ook voltooid. Zijn 200 tot 300 banen weg, zonder gedwongen ontslagen, hoorden we vandaag. En wat verwachten ze qua markt voor dit jaar? Ze denken dat het aantal pakketten weer gaat stijgen. Ook in lijn met de economie die waarschijnlijk weer wat meer gaat groeien, is de verwachting. En dan vooral klanten uit Azië, dus dat zijn Chinese webwinkels. Daar verwachten ze dat mensen weer meer gaan bestellen. Meer dan 10% groei verwachten ze. Maar ook voor binnenlandse webwinkels verwachten ze dat het ook weer wat gaat aantrekken en wat gaat oplopen. Ja, en dan die kostenbesparingen die ze hebben doorgevoerd. En hopelijk wat betere economische tijden, hopen zij ook op wat betere resultaten. Lisa, dankjewel. Lisa Schallenberg. Op Curaçao beginnen de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de bouw van het ziekenhuis. In 2019 werd het oude ziekenhuis gesloten omdat het verouderd was. Er was een compleet nieuw ziekenhuis gebouwd. Alleen dat liep wel financieel uit de hand. Correspondent Dick Draaier vertelt wat deze parlementaire enquête gaat doen. Nou, de enquêtecommissie heeft van het parlement van Curaçao de taak gekregen om onderzoek te doen naar de besluitvorming, de uitvoering en de controle van de bouw van dat nieuwe ziekenhuis in Willemstad. Al in 2010 was duidelijk dat het oude ziekenhuis uit 1865 niet meer voldeed aan de eisen die de gezondheidszorg stelt, en in ieder geval die van de 21ste eeuw. En begonnen de plannen om een nieuw ziekenhuis te bouwen. En uiteindelijk is men in 2014 gestart met die bouw en werd het ziekenhuis opgeleverd, zoals je net in de inleiding al zei, in 2019. Maar dat was niet nadat er veel bestuurlijk gekonkel was geweest en uiteraard, zou je bijna zeggen, bij dit soort megaprojecten, budgetoverschrijding van miljoenen euro's. En de parlementaire commissie is al enige tijd bezig met het vooronderzoek. En vandaag beginnen dan de openbare verhoren, waarbij mensen onder ede gehoord worden. In dat voortraject is die commissie trouwens op strafbare feiten gestuurd. En daarvan is inmiddels aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. Wat voor strafbare feiten zijn dat? Nou ja, officieel is daar niets over gezegd. Maar zoals ik net al zei, er wordt gekeken naar het bestuurlijk optreden in de aanloop naar de opening van dat nieuwe ziekenhuis en naar de budgetoverschrijdingen, die in de honderden miljoenen lopen. En daar zijn ministers en ambtenaren verantwoordelijk voor, vooral ministers. En ik vermoed dat je het daar dus moet zoeken. Ook al omdat de aandacht van de parlementaire commissie zich juist richt op dat bestuurlijke optreden, inclusief het afleggen van verantwoording van ministers aan de Staten van Curaçao, het parlement. Een nieuw ziekenhuis op Curaçao, dat was nodig, maar het project was in de context van een klein eiland met beperkte financiële middelen, mega groot. En Curaçao heeft nu weliswaar een state-of-the-art ziekenhuis, maar kan zich dat eigenlijk niet veroorloven. En deze parlementaire enquête, die zal dat waarschijnlijk ook laten zien. Ja, want dat je dat wil, zo'n groot ziekenhuis op zo'n klein eiland, is dan misschien wel de conclusie dat dat eigenlijk niet kan? Nou ja, je moet beseffen dat Curaçao een goede gezondheidszorg geërfd heeft uit de tijd van de Shell, die hier de olieraffinaderij tot 1985 bezat en exploiteerde. Het eiland is daardoor een heel hoog niveau van zorg gewend. En we willen dat niveau niet kwijt en houden daarom, in ieder geval dat zeggen artsen tegen mij, soms krampachtig vast aan wat er aan zorg ooit is neergezet. En het nieuwe ziekenhuis dat er nu staat, ja, dat is daarvan eigenlijk een heel goed voorbeeld. State of the art, zoals ik net zei. En het terugschalen van de zorg naar de inhoud van je portemonnee, ja, dat is eigenlijk nooit gelukt. En dat zie je bijvoorbeeld aan laboratoria. Hè. Daar hebben we er hier een aantal van, terwijl er maar 1 of 2 nodig zijn om artsen bezig te houden. En die schrijven nu dus voluit diagnostische onderzoeken. En dat is helemaal niet nodig, zeggen artsen tegen mij. Maar iedereen moet leven, zo wordt gezegd. Het oude ziekenhuis, dat deed zijn deuren dicht met 50 miljoen euro schuld. Het huidige ziekenhuis maakt 25 tot 30 miljoen euro per jaar verlies. En die teller staat aan het einde van dit jaar op 150 miljoen euro schuld. Het eiland zit gewoon met een onbetaalbare, maar wel heel goed geoutilleerde zorg. En dat probleem, ja, dat ga je natuurlijk met een parlementaire enquête niet oplossen, maar het is goed om te kijken naar het verleden en daar dan hopelijk van te leren. En vanaf vandaag en de komende 2 maanden gaat dat dan gebeuren. En het rapport van de parlementaire enquêtecommissie, dat wordt dan eind april verwacht. Zij correspondent Dick Draaier. Autofabrikant Ford wil opheldering over het onderzoek naar Red Bull-teambaas Christian Horner, schrijft de Telegraaf. De baas van Ford, Jim Farley, is volgens de Telegraaf niet blij met het gebrek aan informatie over het onderzoek naar Red Bull-teambaas Christian Horner. Ford ontwikkelt de motor van de Red Bull-wagen. Begin deze maand werd bekend dat het team een onafhankelijk onderzoek doet naar teambaas Horner. Die wordt beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag. Ford wil dus meer informatie. We zijn gefrustreerd door het gebrek aan volledige transparantie en kijken uit naar een volledig verslag van alle bevindingen, zegt Ford-baas Farley in een brief aan Red Bull die is uitgelekt. AZ-aanvaller Ruben van Bommel was gisteren de gevierde man. Die scoorde beide doelpunten in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Ajax. Het werd dus een dag om niet snel te vergeten, zegt hij tegen de regionale omroep NH. Mooiste wedstrijd uit je carrière? Ik denk het wel, ja. Dat kan je wel zeggen, ja. En wat is dan wat als eerste nu naar boven bij jou komt? Ja, dat dit natuurlijk gewoon een hele belangrijke wedstrijd was. Nu is het gat 6 punten volgens mij. Dus deze moesten we echt winnen. En die wonnen ze dus, AZ, dankzij Ruben van Bommel. Succes met een Nederlands tintje in het Engelse voetbal. Virgil van Dijk kopte Liverpool gisteren naar bekerwinst in de League Cup, het tweede bekertoernooi van Engeland. De verdediger van het Nederlands elftal hoopt dat dit ook een opmaat is naar meer trofeeën voor Liverpool dit seizoen. Yeah, I'm so proud of the boys, you know, and see all the young boys, you know, making that the playing that part in what we achieved today. It's incredible and on to more. Ja, alle andere spelers die hebben hier ook aan meegewerkt, zegt Van Dijk. En hij hoopt dus op meer. Liverpool maakt nog kans op meer titels. De club gaat aan kop in de Premier League en is ook nog actief in de FA Cup. En dan nog schaken, steeds populairder op de basisschool. De denksport heeft een vlucht genomen, daar hebben we al eens eerder aandacht aan besteed, dankzij de coronapandemie en die Netflix-serie The Queen's Gambit. En zo deden er gisteren 150 basisscholieren mee aan een schoolschaakkampioenschap in Utrecht, hoorde RTV Utrecht. Ik deed het al op de computer en toen vond ik het heel leuk, dus ging ik op schaken. Ik dacht, ja, het is wel leuk schaken. Iedereen kan het, dus het inspireerde mij een beetje. Ik dacht van, ja, ik heb soms ook een beetje rust nodig, want ik ben best wel druk soms. Ja, kan het ook nog voor werken? Iedereen kan het. Nou, ik kan het niet, hoor. Kan jij het? Nou, ik denk dat iedereen het wel kan, maar niet iedereen even goed. Ja, zo kan ik ook alles, ja. Maar ja, goed, toch? Ja. Je moet al de regels kennen in ieder geval. Maar daar hebben we dan bijvoorbeeld die Netflix-serie voor. En schaakverenigingen zien na dit soort schoolkampioenschappen dat het aantal jonge leden inderdaad toeneemt. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.

Bolsonaro is inmiddels begonnen met speechen. En ik zie allemaal mensen met vlaggen. Bolsonaro queria dar golpe. Ze zeggen, Bolsonaro zou een coup plegen. Maar dat roepen ze al sinds 2019. En een deel van de media, van de journalisten, gelooft dat nog steeds. Vanaf het podium spreekt Bolsonaro de aanhangers toe. En het lijkt weer even de verkiezingstijd, toen hij ook dit soort grote groepen mensen op de been kreeg. Exatamente o que estamos fazendo hoje, nesses dias. Dit is Alexandre de Moraes. Hij is voorzitter van het Electoraal Hof en rechter bij het Hoge Rechtshof. Hij gaf eerder deze maand opdracht om een aantal militairen en een aantal ex-ministers van Bolsonaro te arresteren. Bolsonaro zelf mag het land niet uit en hij wordt ook onderzocht. Hij zou stelselmatig nepnieuws hebben verspreid en er zou een sfeer gecreëerd zijn waarin de staatsgreep kon plaatsvinden. Ook zou hij het brein zijn van het plan. Maar zijn aanhangers geloven er niet van. Nee, totaal niet. Ik ben bij alle manifestaties geweest en er was helemaal geen sprake van de staatsgreep. En hoe wil je een coup plegen zonder wapens? We gingen alleen maar de straat op. Er was geen staatsgreep. Maar nu een aantal van zijn ministers zijn opgepakt, lijkt het toch een kwestie van tijd dat ook Bolsonaro gearresteerd wordt. Maar wat dan? Als ze hem oppakken, zegt deze vrouw, dan komt Brazilië in opstand. En hij zal dan snel weer vrijkomen. En als ze iets hadden gevonden, dan hadden ze hem al lang opgepakt. Maar ze hebben niets. Een verslag van correspondent Nina Jurna bij die bijeenkomst van Bolsonaro in São Paulo. Het is 7:07. Alle GroenLinks-PVDA'ers die worden gekozen tijdens de Europese verkiezingen moeten zich aansluiten bij de Europese Groene Partij. Dat wil een groep GroenLinksers. Nu is het zo dat de gekozen GroenLinks-PVDA'ers zowel bij de Groenen als bij de Sociaaldemocraten terecht kunnen komen. Althans, of natuurlijk. Essie North is GroenLinks-wethouder in Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent een van die GroenLinks'ers die dus wil dat alle kandidaten bij de Groenen terechtkomen. Waarom wilt u dat zo graag? Ja, dat klopt. We hebben daar al begin december met ruim 180 leden het verzoek toe ingediend om een ledenreferendum daarvoor te organiseren. En wij vinden het eigenlijk vooral belangrijk dat de interne democratische dialoog wordt georganiseerd. En dat we ook met elkaar over de koers nadenken in Europa. Nou, en ons voorstel is dat die koers bij de Europese Groenen hoort te liggen. Omdat die dicht bij waarde staat als het gaat over duurzaamheid, over sociale migratie, over internationale handelsverdragen. Maar het allerbelangrijkste vinden we dat daar gewoon een open debat over wordt georganiseerd in de partij. Dat kondigden we al in december aan, begin december. En helaas heeft het partijbestuur tot op heden geweigerd om dat voornemen te verspreiden. Ook al voldoet het aan alle reglementen. En wij vinden het belangrijk dat die ledendemocratie, die wordt gefaciliteerd. En welke reden geeft het bestuur om dat niet te doen? Nou, het partijbestuur heeft aangegeven dat ze daar eigenlijk de noodzaak niet zo toeziet. Omdat zij zelf al een referendum had uitgeschreven. Maar dat referendum gaat expliciet niet in op de vraag, waar ligt nou precies onze toekomst? Bij welke Europese familie hoort zo'n gezamenlijke partij? En voor veel GroenLinks-leden is Europa een ontzettend belangrijk onderwerp. En dus ook de vraag, wat is nou die Europese identiteit? Nou, en ook wel is gebleken dat het partijbestuur gewoon graag samen wil met de PvdA en dit initiatief daar niet aan vindt bijdragen. Maar daar vind ik belangrijk om bij op te merken dat ik en met mij heel veel andere initiatiefnemers een groot voorstander zijn van die samenwerking met de PvdA. Maar dat het wel belangrijk is dat je daar genoeg leden over hoort. En dat je daar de draagkracht en het draagvlak ook voor organiseert in de partij. Nou zegt een woordvoerder in de Telegraaf, het is eigenlijk een bewuste keuze om het over twee fracties te verdelen. En dat heeft dan misschien ook wel te maken met dat er bijvoorbeeld Bas Eickhout bij GroenLinks en Mohamed Shaheen bij PvdA topfuncties hebben. Ja, dat op zich valt daar ook wel wat voor te zeggen. Dus dat inhoudelijke debat is nou precies wat je met elkaar zou kunnen voeren. Is het nou beter om over twee fracties te gaan verspreiden of om je in één fractie te organiseren? Maar er zijn dus ook stemmen, zoals die van mij, maar met mij vele anderen, die zeggen, nee, het is beter om in één fractie te zitten, want dan weten we ook precies wat onze stem straks waard is. En daar zit het verschil en daarover zouden we het debat graag willen. Ja, en u zegt dan, dan moeten we bij de Groenen ondergebracht worden. Dat is logisch, u bent van GroenLinks. Maar goed, de PvdA'ers die zullen zeggen, dan gaan we naar de Sociaaldemocraten. Dat zou goed kunnen, dat zou goed kunnen. Maar ik ben inderdaad lid van GroenLinks. Dus ik kan ook niet bepalen wat de vereniging PvdA doet. Ik kan me wel heel goed voorstellen dat daar vragen over leven. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat je vanuit een bepaalde discussie tot het inzicht komt dat je misschien tot een gezamenlijke nieuwe fractie komt. Die zich ook opnieuw organiseert. Maar wij vinden het allerbelangrijkste dat die interne discussie en die dialoog wordt georganiseerd. Ja. Ja, en we constateren dat dat gewoon eigenlijk de afgelopen maanden steeds is tegengehouden. En dat betreuren wij. En dat wilt u nu afdwingen door zelfs een rechtszaak aan te spannen? Nou, we hebben de afgelopen maanden inderdaad steeds het intern willen oplossen met partijbestuur. Dat is helaas niet gelukt en de tijd dringt inmiddels. Maart moet de kieslijst worden ingediend bij de kiesraad. Nou, die tijd die dringt enorm. We zijn er onderling helaas niet uitgekomen. Partijbestuur heeft ook echt aangegeven, wij willen jullie voornemen niet verspreiden onder de leden. En wij zeggen, ja, de leden hebben daar recht op, dat schrijven onze reglementen voor. En wij hebben ons ook aan alle reglementen gehouden. Uiteindelijk kan dan het verenigingsrecht uitspraak doen, de rechter uitspraak doen. Daar balen wij van dat dat zo moet. Hadden wij heel graag liever anders gezien. Ja. Maar onze inspanningen hebben helaas maar daar gaat niet, dat wel doen. Niet toegeleid. Donderdag is de zitting inderdaad. En dan volgt ook vrijwel direct daarna uitspraak. Dan weet iedereen weer waar we aan toe zijn. En dan is het hoofdstuk in principe ook weer gesloten. Kunnen we ook verder. Dus zo zit het in elkaar inderdaad. Wachten we donderdag even af. Hartelijk dank, Ashley North, GroenLinks-wethouder in Leiden. Hallo, ik ben Jurgen van den Berg, presentator van het NPO Radio 1-programma Villa VDB van Omroep Max. Maar ken je mijn podcast ook, De Vier van de Villa? Daarin ontvang ik wekelijks vier verrassende gasten waarmee ik mooie gesprekken over de achtergronden bij het nieuws voer. Deze week gaat het over gruwelen, bijvoorbeeld van regeltjes. Programmamaker en acteur Erik Corton gaat als zijinstromer de zorg in, maar moet ondanks zijn levenservaring en een VWO-diploma allerlei vakken weer opnieuw doen. Loopbaanbegeleiding, burgerschap, ik had er nog nooit van gehoord, want dat bestond in mijn tijd niet, dat was volgens mij een opvoeding. Maar taal en rekenen vind ik wel echt heel ingewikkeld. Luister naar De Vier van de Villa, een podcast van Omroep Max voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Tussen religie en wetenschap heeft het altijd geknetterd. Ze werkten innig samen, maar kunnen ook botsen. Ontdek het in de tentoonstelling De Schepping van de Wetenschap. Museum Catharijneconvent, Utrecht. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. De 71-jarige Jan wil iets betekenen voor een ander en heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament om nierpatiënten een betere toekomst te geven. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Kom dat zien. Spektakel in Tijlers Museum Haarlem. Duik in de optische illusies van de 19e eeuw en ontdek de overeenkomsten met nu. In De Grote Illusie. 200 jaar virtual realities in het oudste museum van Nederland. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Nu, in het oudste museum van Nederland, De Grote Illusie. Tijlersmuseum.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Nederland speelt een cruciale rol bij de handel in illegale medicijnen uit China. En PostNL wil langer de tijd krijgen om brieven te bezorgen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De wettelijke termijn om post te bezorgen is nu 24 uur... maar dat moet op termijn 3 dagen worden... zei PostNL-bestuursvoorzitter Verhagen bij de presentatie van de jaarcijfers. Eind vorig jaar kwam 82% van de brieven op tijd. Dat moet eigenlijk 95% zijn. PostNL heeft te weinig bezorgers. Om het bedrijf gezond te houden moet de postwet worden aangepast, vindt Verhagen. De wachtlijst voor bedrijven die een aansluiting willen op het stroomnet is volgens het FD vol met zombie-aanvragen. Bedrijven dienen voor de zekerheid meer dan één aanvraag in. Zo ontstaat er een vertekend beeld over de werkelijke behoefte aan aansluitingen. In oktober stonden er nog 6600 aanvragen op de wachtlijst. Nu zijn dat er al 9400, meldt Netbeheerder Nederland, de branchevereniging. Het gaat met de huidige plannen van de provincies en het Rijk niet lukken om de doelen te halen voor natuur, stikstof, klimaat en het water, concluderen onder meer het Planbureau voor de Leefomgeving en het RIVM. Deskundigen noemen het onrealistisch dat de gestelde doelen de komende 10 jaar volledig worden gehaald. Zo moeten boeren meer kostbare en verregaande maatregelen doorvoeren, vinden de deskundigen. En er is veel meer natuur nodig dan nu afgesproken. Stikstofminister Van der Wal geeft tegenover het persbureau ANP toe dat het moeilijker blijkt dan gedacht om de doelen te halen. Israël voert de aanvallen op Hezbollah in Libanon op, ook als er een akkoord wordt bereikt met Hamas in de Gazastrook. We gaan door tot we onze doelen hebben bereikt, zegt minister van Defensie Gallant. Hezbollah-leider Nasrallah zei eerder dat de aanvallen op Israël stoppen als er een einde komt aan de gevechten in de Gazastrook. Maar voor de Israëlische minister Gallant maakt dat niet uit. Het belangrijkste doel van Israël is het verjagen van Hezbollah uit het Israëlisch-Libanese grensgebied. Informateur Putters ontvangt vandaag en morgen vrijwel alle fractieleiders uit de Tweede Kamer. Hij wil weten wat voor soort kabinet hun voorkeur heeft en welke rol ze daarin zelf willen spelen. PVV-leider Wilders komt vanmiddag als eerste langs bij Putters. JA21-voorman Eerdmans is morgenavond de laatste. Denkleider Van Baarle wil niet komen. Vorige week, in het voorjaarsreces, sprak Putters alleen deskundigen en oud-politici. De informateur zoekt naar overeenkomsten op het gebied van de internationale positie van Nederland, de rechtsstaat en de financiën. Een op hol geslagen goederentrein heeft in Noord-India 70 kilometer gereden. De diesellocomotief met 53 wagons met stenen reed gisterochtend van een helling toen de machinist en assistent waren uitgestapt. Met 100 km per uur raasde de trein 5 stations in India voorbij. Met houten blokken op de rails kon de trein zonder slachtoffers of schade worden gestopt. Het weer, wat zon in het noorden, meer naar het zuiden is er regen. Een frisse noordoostenwind staat er bij 6 of 7 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en dan 7 tot 8 graden. Verkeersinformatie Wijnand Zwaan. Ja, de ochtendspits is rommelig verlopen. Vooral op de wegen rond Rotterdam en in het zuiden van het land staan nog behoorlijk wat files. Toch moet het geleidelijk aan weer wat beter worden. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, daar gebeurde een ongeluk tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. 16 kilometer met een half uur vertraging. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, ook daar was een ongeluk bij Maastricht Airport. De weg is weer open. Er staat nog wel file vanaf Echt, 15 kilometer met een uur extra reistijd. Elders op de A2 van Utrecht naar Amsterdam, tussen Maarsen en knooppunt Holendrecht, nog 3 kwartier vertraging voor het bergen van een uitgebrande auto. De verbindingsweg naar de A9 naar Haarlem is dicht. En op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, daar is nog veel vertraging tussen Rijswijk en de Keteltunnel, 9 kilometer. De extra reistijd is een half uur. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. Wij hebben de beleggingsresultaten over 2023 met onze cliënten gedeeld. Wilt u weten waarom zij zo enthousiast zijn? Neem dan contact met ons op. Bank ten Katen & Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Katen. Onthoud die naam. Een jaartje blijven zitten hoeft niet meteen een jaar extra te betekenen. Je haalt het in met ons 2-in-1 examenjaar. Kijk op luzak.nl. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Loekie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. ING. Bank van het leven, kansen, toekomst. Bank van vervuiling, klimaatverandering. Bank achter Nederland. Oranje en jou. Bank achter olie en gas. ING is de bankier van de klimaatcrisis. Wij van Milieudefensie brengen ING voor de rechter en eisen dat dat stopt. Word mede-eiser, want vervuilers zijn sterk, maar met z'n allen zijn we sterker. Milieudefensie, we kunnen niet wachten. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Nederland is een belangrijk doorvoerland voor illegale Chinese medicijnen, blijkt uit onderzoek van onder meer de stichting Bears in Mind. In die medicijnen zijn bedreigde dieren en planten verwerkt. Ingrid Vermeulen, directeur van stichting Bears in Mind, goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor soort medicijnen zijn dit? Dit zijn medicijnen waar illegale dieren- en plantensoorten in worden verwerkt. Dat is illegaal om mee te handelen. Dus die worden gebruikt in illegale handel. Maar wat voor soort medicijnen zijn dat dan? Ja, het zijn medicijnen. Je mag eigenlijk bijna nauwelijks medicijnen noemen. Het zijn vaak, het heeft vaak een placebo-effect. Het wordt verondersteld heilzaam te zijn. Dus het is niet een pilletje tegen hoofdpijn of iets dergelijks. Het kan zijn tegen een kater, potentieverhogend. Vaak met placebo-effect. Ja, en wat voor bijvoorbeeld dieren zitten er dan in dat absoluut niet mag? Dat gaat om katachtige, tijgers, de pangolins, de schubdieren. Het is een heel groot aantal. Dus onze organisaties, wij doen het niet alleen. Bears in Mind doet het niet alleen. Dus ook IUCN en Stichting Spots. Stichting Spots zet zich in voor de katachtige. Dus er worden tijgerbotten worden erin in gebruikt. En tijgers die zijn bijna leeggeroofd uit de natuur. Dus er wordt uitgeweken naar substituten zoals leeuwen, luipaarden, jaguars. IUCN zet zich in voor op grotere schaal voor meerdere diersoorten. De pangolin is het schubdier. Daar worden de schubben van verpoederd en gebruikt in de medicijnen. En Bears in Mind zet zich in gericht op de berengal. Dus de berengal wordt afgetapt om in de medicijnen te gebruiken. Allemaal op een hele grote schaal. Ja, en die beren die worden daar speciaal voor gehouden dus? Ja, die worden in hele kleine koortjes gehouden, ter grootte van zichzelf. En die hebben een tapje uit hun gal. En er wordt dagelijks gal uit afgetapt. Dus echt verschrikkelijke omstandigheden. Hetzelfde met de leeuwenfarms. Hè. Dus daar worden welpjes geboren. Daar kan mee op de foto gegaan worden voor de toeristen. De leeuwen worden groter, gevaarlijker. En die worden vervolgens in de illegale handel verscheept. En gebruikt als medicijn. Ja. En Nederland is hier dus een grote speler in. Op welke manier? Nederland is hier een grote speler in de doorvoer hiervan. Nederland is voor de wereldwijde handel in wilde dieren is de EU een hoofdbestemming. En Nederland is een van de belangrijkste doorvoerhavens voor deze illegale handel. En wat zou er dan beter op gecontroleerd moeten worden bijvoorbeeld, vindt u? Ja, zeker. Dat is dus waar we inderdaad ook op aandacht voor willen vragen. Want dit is de vierde grootste criminele industrie. En dat gaat in wildlife crime in het algemeen. Dus dat gaat ook over de smokkel van ivoor. Daar gaat 7 tot 23 miljard in om, jaarlijks. En 27% daarvan betreft traditionele Chinese medicijnen. En dat is alleen nog maar aangetoond door de huidige inbeslagnames. Dus wij willen graag dat er meer aandacht komt hoe groot dit probleem is. in de illegale handel. De natuur wordt leeggeroofd, maar er gaat dus echt een enorme criminele industrie die echt onderbelicht is. Dus wij vragen daar meer aandacht voor, ja. Betere controle op die illegale Chinese medicijnen. Dank u wel, ja. Ingrid Vermeulen, directeur van de stichting Bears in Mind. De grootste kas van de Hortus Botanicus Amsterdam gaat langer dan een jaar dicht voor een verbouwing. Het gaat om de Drie Klimatenkast, die werd in 1993 gebouwd. Verslaggever Vincent van Rijn, wat gaat er gebeuren? Ja, nou, ze gaan het eigenlijk gaat het er precies gebeuren waar veel huishoudens in Nederland ook mee bezig zijn. Ze gaan namelijk van het gas af. Nou ja, en dat betekent voor zo'n kas, waar het natuurlijk lekker warm is, een hele operatie. Er komt hier dubbel glas en een isolerende folie op het dak. En Reinoud Havinkra staat naast mij, hoofdtuin en collectie. Het is hier lekker warm. Is dat dan ook de reden, de te hoge gasrekening? Wij verwachten zeker dat de gasrekening omlaag gaat natuurlijk. Want we gaan van het gas af met de nieuwbouw. Maar wij vinden vooral duurzaamheid heel belangrijk. Dus dat willen we in onze bedrijfsvoering zoveel mogelijk verwerken. Verschillende routes voeren de bezoekers hier door de droge woestijn, de tropische jungle. En we staan nu in de subtropen. Wat is nou hier een bijzondere plant waarvan u denkt van, nou, daar ben ik trots op? Ja, nou, we staan hier naast een Protea. Daar ben ik erg trots op, want die planten zijn niet zo makkelijk te verzorgen. En het lukt ons nu al een paar jaar om die planten goed op te kweken. En dit is ook een van de belangrijke onderdelen van de collectie na de verbouwing. Protea zijn andere planten uit de Kaap in Zuid-Afrika. Dan gaan we nu vanaf de subtropen lopen naar het woestijngedeelte. Ja, we hadden het erover. Er staan hier ontzettend veel bijzondere planten. Maar ja, de kas gaat een jaar dicht. Wat gebeurt er dan mee in de tussentijd? Nou, het subtropische deel waar we nu staan, daarvan gaat het grootste gedeelte van de planten naar andere botanische tuinen. Omdat dit niet op dezelfde manier terugkomt. Dit wordt echt anders. De planten in de woestijnkas. Daar gaan we nu heen. Die blijven staan. En die woestijnkas wordt helemaal ingepakt en er komt een vervangend klimaat tijdens de bouwperiode van ruim een jaar. We doen nu even de deur open, dan gaan we naar het woestijngedeelte. Het ziet er ook een beetje droog meteen uit. En je voelt ook dat het hier een stuk warmer is. Ik zie heel veel cactussen. Ja, klopt. Cactussen en een heleboel andere succulenten uit de woestijn. En die hebben vaak gemeen dat ze een beetje vettig blad hebben en stekels. Maar het zijn toch wel verschillende plantenfamilies. En dat leggen we ook hier uit in deze kas. En hoe dat verdeeld is over de wereld. Dus je hebt in Afrika heb je ander type planten dan in Amerika. Maar ze zijn aan hetzelfde klimaat aangepast. Ja. En wat is dan voor u het spannendste gedeelte van die hele verbouwing, van die hele verduurzamingsoperatie? Nou ja, dit zijn wel meerdere spannende stukken van. Maar wat ik eigenlijk wel heel leuk vind is, we hebben drie klimaten in deze kas. Overigens in de klimatenkas. Met wat ik eigenlijk wel heel leuk vind, dat we met elk klimaat iets anders gaan doen in de periode. Dus de subtropen, die gaan allemaal naar andere botanische tuinen voor het grootste gedeelte. De woestijn wordt hier ter plekke ingepakt. Nou, dat is ook best wel een hele operatie, best bijzonder. Ja, moeten die bouwvakkers uitkijken met de laarzen? Nou, we hebben gewoon een afspraak gemaakt over hoe we dat doen. En hoe we ervoor zorgen dat die bouwvakkers hun werk kunnen doen. En dat de planten het hier goed blijven houden. Dus er komen extra lampen in en dingen. En de tropische planten. Zullen we nog even naar de tropische lopen? Want ik was net al eventjes gaan kijken. Het is hier wel een graad of 25. Ja, klopt. En je hoort het geluid. Het is ook heel vochtig. Dat geluid is van de klimaatisolatie. Maar het is ook heel vochtig. Dus tropen kenmerken ze natuurlijk door hoge temperatuur en hoge luchtvochtigheid. En dat zie je ook aan de plantengroei, want die is weelderig. En waar gaan deze planten allemaal heen dan? Die planten gaan allemaal naar een particulier of een bedrijf in België wat gespecialiseerd is in het verhuren van planten en ze weer terugnemen en weer opknappen. Dus wat voor planten altijd het moeilijkst is verplaatsing. Want dat wordt dan spannend. We gaan zien of het gaat lukken. Want ruim een jaar gaat de kas dicht. Dank Reinoud Havinkra. Jaar dicht dus, maar daarna weer klaar voor een duurzame toekomst. De Hortus Botanicus in Amsterdam. Verslaggever Vincent van Rijn. Wijnand Zwaan, hoe staat het met de files? Ja, de ochtendspits is wat rommelig verlopen, dus er staan er nog heel wat. Maar we gaan wel geleidelijk aan de goede kant op. De meeste drukte zien we nog rond Rotterdam en in het zuiden van het land. De A2 van Utrecht naar Amsterdam is overigens weer vrijgegeven bij knooppunt Holendrecht. Daar brandde een auto uit. Daar staat nog wel file vanaf Breukelen met 20 minuten vertraging. De A2 Eindhoven richting Maastricht is ook weer vrij na een ongeluk bij Maastricht Airport. Er staat nog wel de langste file van dit moment, 15 kilometer vanaf Roosteren. En de

Ja, als er één vis doodgaat, heeft dat waarschijnlijk met die vis te maken, zegt Lee. Als ze allemaal doodgaan, is er meer aan de hand. De hele trustsector zit in de problemen. En daarmee dus ook deze particuliere investeerders. Ik heb kanker, zegt Lee. En ik heb ook een hartaanval gehad. En verzekeringen in China dekken vaak maar een klein deel van de rekening. Als ik in het ziekenhuis moet worden opgenomen voor een operatie en medicijnen, ben ik veel geld kwijt, zegt Lee. Het grootste deel moet je zelf betalen. Het spaargeld begint op te raken, zegt ze. Ja, de autoriteiten zitten in een spagaat. Willen niet levensvatbare bedrijven ook failliet kunnen laten gaan. Geen trek om op te draaien voor puinhopen. Maar ja, willen tegelijkertijd de angel eruit halen. Doodsbang voor sociale onrust. Er is een deal voorgesteld inmiddels, waarbij investeerders in elk geval nog een klein beetje van hun geld terugkrijgen. Een groot deel is daar ook mee akkoord. Dat is omdat ze onder druk zijn gezet, zegt meneer Xin. Ze wilden helemaal niet tekenen. Ja, gezwicht voor intimiderende huisbezoeken van de politie. Ook op hun werk zijn ze lastig gevallen, horen we. Meneer Xin samen met enkele honderden andere gedupeerden zwicht niet. Elke week komen we samen om te protesteren. Dat is ons wettelijk recht, een must, zegt Xin. We zijn niet bang voor de repressie van de lokale politie. De gedupeerden zijn bezig met petities, willen naar de rechter gaan in de hoop dat ze hun geld alsnog terugkrijgen. Reactie aan de redactie. Informateur Kim Putters spreekt vandaag en morgen vrijwel alle partijen in de Tweede Kamer om te onderzoeken hoe het verder moet met de informatie. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet vertelde dat Putters bijvoorbeeld wil weten hoe partijen denken over de internationale positie van Nederland. Vooral als het gaat om steun aan Oekraïne. En daarover heeft iemand die zichzelf alleen maar bekend maakt met het initiaal R een vraag ingesproken via de NPO Radio 1-app. Als het bij de informatie deze week onder meer gaat over de internationale positie van Nederland, dan betreft dat toch niet uitsluitend Oekraïne. Dan gaat dat bijvoorbeeld juist toch ook over Nederlands lidmaatschap van de Europese Unie. Daar verschillen de partijen heel erg van mening over. Ewout geeft daar nog even antwoord op. Nee, klopt wat deze luisteraar zegt. Dit gaat zeker ook over het lidmaatschap van de Europese Unie, het lidmaatschap van de NAVO. Maar als we de brief van informateur Putters lezen, dan schrijft hij dat de internationale positie van Nederland zeker in de komende periode een belangrijke rol speelt. Hoe breder de consensus daarover, hoe groter de mogelijkheden om te kunnen samenwerken. Nou, in die komende periode gaat gewoon heel erg spelen hoe Nederland zich blijft verhouden tot de oorlog in Oekraïne. Blijft het steun geven, financieel, maar ook zeker militair. Nou, en daar is de PVV echt de partij die moet gaan bewegen. Vinden bijvoorbeeld andere partijen zoals de VVD. Daarom heb ik dit eruit gelicht vanmorgen. Toch het belangrijkste punt van die internationale positie voorlopig. Met Tom van het Hek blikten we zoals elke maandag terug op de sportwedstrijden van het weekend. Voetbal, schaatsen, wielrennen, het kwam allemaal langs. Maar meerdere luisteraars misten één specifieke wielerprestatie. Danny schrijft daar bijvoorbeeld over. Het is wel erg jammer dat Tom in zijn overzicht niet vermeldt dat Marianne Vos de omloop Het Volk voor Vrouwen heeft gewonnen. Notabene bij haar debuut op 36-jarige leeftijd. Tom, vergeten? Nou, ik ben nederig, want ik moet er gewoon zeggen dat we in het overzicht van het weekend inderdaad even heel snel dat wielrennen hadden aangestipt. En dit gewoon, nou nee, zeker niet vergeten zijn, want het was een fantastische prestatie, niet genoemd hebben. Heel terecht dat mensen daar even op protesteren, want we hebben een groot punt. Het was een schitterende overwinning. Inderdaad, ze debuteerde op 36-jarige leeftijd. Haar palmares is ongelooflijk groot en weer uitgebreid. Kopecky wilde heel graag winnen, de Belgische, maar ze gaf geen krimp op de heuvels, ging mee, won een machtige sprint. Dus het verdient alle lof en aandacht. En bij deze een lichte excuus dat wij Marianne Vos, die we nooit mogen vergeten, deze ochtend vergeten waren. Nee, nou, helemaal goed gemaakt. Tom, dankjewel. En 3000 mensen die zitten vast op een cruiseschip bij het Oost-Afrikaanse eiland Mauritius. Aan boord is een mogelijke uitbraak van cholera. Hoe het allemaal verder gaat de komende dagen, dat is nog behoorlijk onduidelijk. Daarover vertelde een Nederlandse passagier aan boord, Esther Verdaas, in de uitzending. En André vraagt zich af, hoe kunnen jullie deze familie aan de telefoon hebben gekregen? Hoe heb je die gevonden eigenlijk? Nou, omdat we een fantastische redactie hebben. Dat sowieso. Nee, maar serieus, die kunnen echt zo waanzinnig goed zoeken. Maar in dit geval hadden collega's van BN De Stem ook al hun werk gedaan. Die hebben ook een goede redactie. De krant, ja, zeker. Daar ken ik er ook nog wel een paar uit mijn onbrabantheid. Ja, want BN De Stem die meldde dat er zeker 15 Nederlanders aan boord zaten. En in dat artikel noemden zij ook namen. Volgens mij kwam deze mevrouw ook uit Breda, geloof ik. Precies, ja. Precies. En had een restaurant in Breda. En dan ben je vrij snel bij het telefoonnummer. En zo is het gekomen. 3 voor de dag. De parlementaire enquêtecommissie die het fraudebeleid van de overheid heeft onderzocht, presenteert het eindverslag. De Tweede Kamer hoopt daarmee meer inzicht te krijgen in hoe het zo fout kon gaan met bijvoorbeeld het schandaal rond de kinderopvangtoeslag. In Brussel wordt weer geprotesteerd door boeren tegen het Europese beleid. Correspondent Kisha Hekstra legt uit wat er vandaag speelt. Zometeen begint een top van de ministers van Landbouw. En een paar weken geleden waren hier 1000 trekkers in de straten te zien. En toen werden er ook maatregelen beloofd om de boeren tegemoet te komen. En op de vergadering van de ministers van Landbouw worden er zometeen besproken wat te doen om die boeren een beetje gerust te stellen. En daarom gaan ze die top luister bijzetten met opnieuw heel veel tractoren. Het Hongaarse parlement stemt over de toelating van Zweden tot het NAVO-bondgenootschap. Zeer waarschijnlijk wordt dat met een meerderheid aangenomen. En dan is het ook zover. Scandinavië-correspondent Rolien Kreton. Rolien, een spannende dag voor Zweden nog, toch? Ja, spannende dag. Het wordt ook allemaal op de voet gevolgd in Zweden. En ja, ze hebben hier bijna 2 jaar lang op gewacht. Allereerst vanwege het verzet van Turkije. Dat vond dat Zweden steun verleende aan PKK-leden. En dat escaleerde toen ook nog door de Koranverbrandingen. Werd uiteindelijk opgelost door de verkoop van 40 Amerikaanse F-16 straaljagers die Turkije wilde hebben. En vervolgens bleef Hongarije zich verzetten. Waarbij de Hongaarse premier Orbán nog met Zweden wilde onderhandelen. Maar voor Orbán is er weinig meer te halen. Dus de verwachting is inderdaad dat het Hongaarse parlement vandaag instemt met het Zweedse lidmaatschap. Ja, en Zweden wil lid worden van de NAVO vanwege de inval van Rusland in Oekraïne. Toen hebben ze bedacht, we willen er toch heel graag bij, hè? Ja, precies. Dat heeft er echt voor gezorgd dat de Zweedse bevolking ook een draai heeft gemaakt van 180 graden. En ja, dit is ook belangrijk voor de NAVO, omdat met Zweden en Finland de NAVO een stuk sterker staat rond de Oostzee. De Oostzee wordt een soort binnenzee van de NAVO. Zweden heeft ook een grote defensieindustrie, produceert zelf straaljagers en onderzeeërs. Die zullen patrouilleren in en rondom de Oostzee. En het Zweedse eilandje Gotland is heel erg belangrijk. Ligt midden in de Oostzee. Wordt beschouwd als een soort permanent vliegdekschip. Wie Gotland bezit, heeft de controle over de Oostzee. Dus ja, het Zweeds lidmaatschap wordt echt gezien als een aanwinst voor de NAVO. Ja, zowel voor Zweden als voor de NAVO gunstig dus. Dankjewel, Rolien Kreton. Zometeen spraakmakers, Roos. Met natuurlijk meteen om 9:30 Stand.nl. De stelling vandaag is: het is goed dat stukken natuurgebied worden afgesloten voor recreanten. Het NOS Journaal besteedde er gisteravond ook al aandacht aan. De natuur staat in toenemende mate onder druk door toedoen van de recreant. En daardoor worden steeds vaker natuurgebieden afgesloten. Dat is een spraakmakers om te beginnen in Stand.nl. Dus Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.